الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد میں عبداللہ باخدا کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آئیے انشاءاللہ بھی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور دوسرے عنوان سے پہلے میں حسب معمول اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سے تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہر سال ہر دفعہ کچھ نئے بھائی ہم سے جڑتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ وہ سماعت فرماتے ہیں، کیونکہ ٹی وی کے ذریعے بھی بہت سی جگہ یہ جس کو میں کہوں یہ جو کانفرنس ہے یہ لائیو ہو رہا ہے. تو اسلامک ریسرچ سینٹر یہ غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا. جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں. آئی آر سی کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام موعظت الحسنہ کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ غربا مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے. آئی آر سی ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے. الحمدللہ آئی آر سی کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ آئی آر سی بیت المال چلاتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی امداد کی جاتی ہے۔ آئی آر سی اورنگ آباد مضافات میں مختلف دروس و دعوتی پروگرامز منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار کو آئی آر سی کے مرکز پر ہونے والا درس ہے جو صبح 10:30 سے دوپہر 12:30 تک ہوتا ہے۔ اس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب خود خطاب فرماتے ہیں اور بعد از خطاب لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آئی آر سی کے عالم صاحب لوگوں کے ذریعے فون پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ عالم صاحب تمام ورکنگ آورس میں دستیاب ہوتے ہیں، آپ ان سے بذریعہ فون بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ہم آج کی دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور مقرر کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں مختصر سا تعارف حزم معمول ان کا پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آئی آر سی کے بانی و صدر ہیں، آپ نے ایم سی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے 225 سے زائد ٹاپکس پر خطاب کیا ہے اور ہزاروں سوالات کے جوابات دیے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اردو ہندی زبان میں 1500 سے زائد لیکچرز اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن کے مختلف عنوانات پر لیے ہیں۔ آپ نے دروس و لیکچرز ہندوستان کے 100 سے زائد مقامات، جن میں حیدرآباد، دہلی، پونے، ممبئی، بنگلور، چنئی، منگلور وغیرہ مقامات شامل ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ آپ کو بیرون ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ان دعوتوں پر آپ نے بہت سارے لیکچرز و خطابات دیے ہیں، جس میں قابل ذکر آپ کا خطاب کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیمس اینڈ منرلس میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسمبلی آف مسلم یوتھ سینٹر دمام اور اسی طرح المنار سینٹر دبئی میں بھی خطاب فرمایا ہے۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کے آج کے عنوان صدقہ کیسے دیں کیسے دیں اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے دوسرے دن کے جو ہے دوسرے سیشن میں، سیکنڈ ڈے کے سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان صدقہ کسے اور کیسے دے، اس عنوان پر کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صدقہ یہ لفظ جو ہی ہمارے سامنے کہا جاتا ہے یا صدقہ جو ہی یہ لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ایک تصور، ایک خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے عموماً وہ لوگ جو بر صغیر میں رہتے ہیں، ہند پاک یا بنگلہ دیش، پرانا جس کو گریٹر انڈیا جس کو کہتے ہیں، تو ایک تصور جو ہمارے ذہن میں صدقہ کہتے آتا ہے، گری ہوئی چیز، خراب چیز، سستی، فالتو چیز، بیکار چیز، سب سے ہلکی چیز یا وہ چیز جس کو عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یہ صدقہ ہے۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا جو تصورات ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو خیالات صدقہ کہتے ہی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کالی مرغی، ایک کالی بکری یا بکرا، ایک انڈا جس پہ کالے نشان ہو، نمک جس کو گول گھما کر پھینکا گیا ہو، یا اسی قسم سے جو الٹے پر کی مرغی جو منگل کے دن یا سنیچر ہفتے کے دن اگر دکھ جائے تو ہاں ہاں یہ صدقہ ہے۔ تو یہ میکس تک جس کو کہیں گے، سب سے زیادہ جو تصورات ہمارے ذہن میں عمومی آتے ہیں وہ یہی ہے، صدقہ کہتے ہیں سب سے خراب چیز۔ اس کی دلیل میں یوں بھی دے سکتا ہوں کہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے عید الفطر میں، جو صدقہ جو واجب ہے، جو انسان اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ دے، تو اس کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو تصور صدقے کا جو ہلکا ہے، رقیق، سستا، بیکار ہے، وہ اگر دیکھنا ہے تو آپ کسی دکان پر جائیے اور جو فطرے کے گیہوں ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں گے یہ گیہوں کیا بھاؤ ہے، تو وہ کہیں گے یہ گیہوں اچھے والے ہیں، یہ آپ لے جائیے گھر پہ کام کے ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے تھیلے کی طرف جاتے رہے کہتے یہ گیہوں کا کیا معاملہ ہے، تو گھر یہ صدقے فطرے کے گیہوں، مطلب وہ آدھے ویسے پسے ہوئے ہوں گے، کیڑے چوکے کھا چکے ہوں گے اس کو، مطلب یہ فطرے کے ہیں۔ کپڑے کے تعلق سے بھی تصور ہے کہ صدقے میں کپڑا دینا ہے تو خود کے لیے جو کپڑا لیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ، اپنی طاقت کے اعتبار سے سب سے اچھا، لیکن اگر وہی صدقے کے کپڑے کا تصور آتا ہے تو پرانا، پھٹا ہوا، خراب، سستا، ریجیکٹڈ، یا اب جو ہم کو خود پسند نہیں پھینکنا اس سے اچھا کسی کو دے دو، صدقہ کر دو، یہی تصور ہے۔ اس سے ہٹ کر صدقے کا تصور یہاں بھی آتا ہے ہند پاک میں ہمارے سامنے، وہ کب آتا ہے؟ جب کوئی چیز گم جائے، مسجد میں چپل گم گئی، جان دو صدقہ کر دیا اپن نے، گاڑی چوری ہو گئی، جان دو صدقہ گیا اپنا، مطلب جو چیز دل سے تو خرچ کرنا نہیں تھی چلے گئی، وہ تقدیر میں چونکہ نہیں تھی آپ کے، تو بولے اب یہ صدقہ ہو گیا۔ یہ تصورات عموماً ان جنرل صدقے کے تعلق سے ہمارے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کے، لیکن عموماً، اور کوئی بھی بات عموم پر کہی جاتی ہے، مطلب کوئی بات کو جنرلٹی پر یا زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو زیادہ تر صدقے کا تصور ہم لوگوں کا اسی طرح سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدقے کے تعلق سے کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہیں۔ تو عنوان یہ باندھا گیا، صدقہ کسے اور کیسے دے، مطلب صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے اور اسے کنڈیشنز کیا ہو اور کس کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک سوال بار بار یہاں بھی آتا ہے کہ ایک انسان بڑا صحت مند ہے، اچھا ہے، جوان ہے، وہ مانگنے آتا ہے تو اس کو دے یا نہ دے۔ اسی طرح ہٹے کٹے لوگ گروہ بنا کر، چولی بنا کر، گروپ بنا کر گھومتے ہیں اور لوگوں سے صدقات لیتے ہیں، اور کبھی کبھار صدقات نہیں، ایکسٹرشن کرتے ہوں آپ سے، جس کو کہتے ہیں نا چھین کر لیتے، مانگ کر لیتے، ڈیمانڈ کر کے لیتے، ہلتے ہی نہیں جب تک آپ نہ دیں۔ تو سوال آتا ہے کیا یہ صدقے میں کاؤنٹ ہوں گا، کیا یہ صدقہ ہے ہمارا، بہت سارے سوالات۔ تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ ایک عنوان رکھا جائے، آئیے صدقہ کسے کہتے ہیں۔ تو صدقہ جو الفاظ ہے، جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ صدق سے آتا ہے، سچائی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مطلب صدقہ وہ چیز ہے جو سچے دل سے، خالص نیت سے کسی کو دیا جاتا ہے کوئی چیز، وہ صدقہ ہے۔ اور اگر شرعی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم یا اسلامک ڈیفینیشن جس کو کہیں گے، اسلامک ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں صدقے کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا عطیہ یا ایسا تحفہ جو سچے دل سے، خالص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو دیا جائے، وہ صدقہ ہے۔ کوئی ایسا عطیہ، کوئی ایسا گفٹ، چاہے پیسہ ہو، کپڑا ہو، روپیہ ہو، اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے، یہ خالص دل سے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ صدقے کا معنی ہے، لیکن اگر لفظی معنی لے تو سچائی سے یہ لفظ آتا ہے، صدق سے صدقہ لفظ آتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے، زکوٰۃ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا واجب اور فرض ہے، اور ایک صدقے کی وہ قسم جو ہم پر دینا نفل ہے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ انسان اپنے اعمال کے اضافے کے لیے، نیکیوں کے بڑھوتری کے لیے کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو صدقے کی، یا صدقے کے معنی میں کون کون سی چیزیں داخل ہے؟ دونوں ہی داخل ہے، فرض صدقہ اور نفل صدقہ، جس میں زکوٰۃ سب سے اعلیٰ مثال ہے، جو مالی ہم پر ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہو۔ اس کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا اور فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ فرض زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے، اور 8 مد جو زکوٰۃ کی اللہ نے اس کے بعد اس آیت میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں ایکسپلین کیے، جو 8 مد زکوٰۃ کی ان کو دینی چاہیے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے لفظ صدقے کا آیا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا صدقے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرض صدقہ جو دینا ضروری ہے، نفلی صدقہ جو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں، جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان یہ نفلی صدقے پر ہے، فرض صدقے پر نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک عمومی جنرل ٹرم میں صدقے کو ہمارے پاس عمومی طور سے انڈیا میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے خیرات، اور جو فرض ہے تو اس کو نام سے زکاۃ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کا صدقہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو ایک عمومی اعتبار سے میرا آج کا لیکچر یہ نفلی صدقات پہ ہوں گا، یاد رکھیے فرض صدقات پہ ہم نہیں لیں گے. تو قرآن نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا، اسی طرح جو ہے عید الفطر میں جو ہم چیز دیتے ہیں کھانے کے اناج وغیرہ، اس کو بھی عید الفطر کا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بیوی بچے اور بھی دیگر لوگ، ان پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو یہاں وہ لوگ جو آپ کے اہل و عیال ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو ان کو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، جو ان پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مہر کو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، یہ بھی واجب ہے دینا. مہر جو شادی کے وقت طے ہوتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا. جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہا وَآتُ النِّسَا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو جو ہے مہر دو، صدقہ جو بیوی پر جو ہے وہ دو. تو یہاں جو ہے عورتوں کو صدقہ دو کہا، جبکہ وہ مہر کے معنی میں، تو یہ بھی ایک معنی ہے. اسی طرح معروف، جس کو کہیں گے معروف یا عمومی، جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی جو کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی نیکی کریں گے، اس کو بھی حدیث میں صدقہ کہا گیا ہے. آئیے اس کی مثال لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، مطلب انسان کے ہر جوڑ کے اعتبار سے صدقہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں صدقہ کرنا ہر جوڑ پر واجب ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور کسی کو جو ہے سوار پر سوار کر دے یہ بھی صدقہ ہے. مال و دولت یا تو کسی کو دے یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم اپنے قدم مسجد کی طرف لے جاتے ہو تو یہ مسجد کی طرف قدم لے جانا بھی صدقہ ہے. تو گویا ہر ایکٹ، ہر عمل جو خالص نیت سے انسان کرتا ہے وہ بھی صدقہ کہا گیا ہے، اور ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہے. اور یہاں دیکھیے جو باتیں کہی گئی کتنی عام ہیں، لیکن اس کو ہم کتنا، جس کو ہم عمل کے اعتبار سے کتنا چھوڑ چکے ہیں. کوئی سواری پر کسی کو سوار کرنا بھی صدقہ ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کر دیکھنا اپنے بھائی کو یہ بھی صدقہ ہے. تو عمومی اعتبار سے ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح کسی کی مالی مدد اپنے خوشی سے کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور آج انشاءاللہ عزیز میں اسی نفلی صدقے کو، یا خیرات جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، صدقات اور خیرات ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، اس کے بارے میں ہی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نہ ہم اچھے نیکیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے چونکہ وہ بھی صدقہ ہے، نہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نہ مہر کے بارے میں. ہم نفلی صدقات کے بارے میں انشاءاللہ آج دیکھیں گے، جو عموماً لوگوں کے سوال ہوتے ہیں اور جس کے تعلق سے وہ خیالات جو میں نے شروع میں رکھے جو گھٹیا اور ادنا کے ہوتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یاد رکھیے اس کو خیرات بھی جو ہے عام زبان میں کہا جاتا ہے. صدقہ یاد رکھیے ایک اختیاری عبادت ہے. صدقہ یا خیرات جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک اختیاری عبادت ہے، مطلب یہ ایک نفل عبادت ہے، اور انسان جو اس کے لیے اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ ضرور صدقہ کرنے کی جو ہے کوشش کرے، یاد رکھے. اور یہ فرض نہیں، یاد رکھے، جو صدقات کی بات ہم کر رہے ہیں، خیرات جس کو کہتے ہیں، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی ہے، یاد رکھے. اس کے کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال پر کچھ حقوق ہے، جس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، بے شک ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کے دینے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے صدقات کے دینے کا، یاد رکھیے، اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیے. اسی طرح صدقہ کرنا قابل رشک عمل ہے، یاد رکھیے. قابل رشک، رشک سمجھتے ہیں آپ؟ رشک جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک نوجوان گزر رہا ہے، تو کچھ نوجوان یا کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے، مطلب یہ نوجوان اپنی جوانی کا اتنا بہترین استعمال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں، رشک آتا ہے، اس کو بولتے ہیں رشک. رشک سمجھتے ہیں نا؟ مطلب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں، اس کو کہتے ہیں رشک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صدقے کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہ قابل رشک عمل ہے. مطلب اگر کسی کو آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا مالدار، تو میں بھی اس کے جیسا خرچ کرتا. قابل رشک عمل. اور قرآن اور سنت میں بہت ہی کم اعمال کو قابل رشک بتایا گیا ہے، مطلب جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا، بہت کم اعمال ہے. اس میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی کچھ عمل بتائے قابل رشک، مطلب ایسا عمل کہ جس کو آپ دیکھے تو کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا، تو یہ صدقہ اسی میں سے ایک عمل ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ایک تو اس شخص پر، مطلب دو آدمی ایسے جس پہ انسان رشک کر سکتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ایسے الفاظ ہیں دو آدمیوں کے علاوہ کسی کے جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے، اور ایک روایت میں تین کے الفاظ ہیں، تین کے الفاظ. تو یہاں فرما رہے کہ دو آدمیوں کے جیسا ہونے کی انسان خواہش کر سکتا ہے. پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایک وہ شخص پہلا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے انسان کو دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسا خرچ کرتا، یہ قابل رشک انسان ہے. اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے دین کا فہم رکھتا ہے، کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہے، اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، ان دو لوگوں کے علاوہ دوسروں کی جیسی ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ، جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا، فہم دیا، بصیرت دی، سمجھ دی، فقہ دیا، اور اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی اگر ایسا علم ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسی عمل کرتا جیسا انسان کرتا ہے، اور وہ خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. تو ایسے دو لوگوں کے علاوہ کسی جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا ہے. تو صدقہ دینا قابل رشک، قابل رشک عمل، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں، ٹھیک ہے؟ اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں. کنڈیشنز، صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس سے کنڈیشنز کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اسے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے، اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو غلط ملت کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں. صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، بولو میرا نام، بولو نا میں نے صدقہ دیا، بولو نا بولو نا، تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا، تو اب ذرا سکون آیا، صدقہ قبول ہو ایسا لگ رہا، اب یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے. کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پلتا ماشاء اللہ، دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا، سمجھ رہا ہے بات کو، کہ اب زکات دے رہا ہے. تو یہاں یہ عمل کیا، مطلب ایزہ دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتا جا رہا ہے. کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا. تو کنڈیشنز کیا ہے، ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے، وہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے، فرسٹ کنڈیشن ہے یاد رکھیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے شام سے نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں. وہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے سنوں. وہ کہتے کیا واقعی میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں. تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی، پھر ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ مجھ سے بیان کی میں نے کسی سے بیان نہیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے. پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننے آؤ، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہیں سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ، پھر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے، پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے، کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا، جہنم تین لوگوں سے دہکائے جائیں گی، سب سے پہلے تین جانے والے لوگ، کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا، دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے، قاری اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکائے جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ وہ شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت توانائی کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ میں تیرا میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا، اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے، وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوں گا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے، شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی، لیکن انٹینشن درست نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا، وہ کہیں گے اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کو علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو، یہ ایک روایت میں آتا، وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا، وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، وہ کہیں گا اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کا حکم ہوگا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں، اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں، لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات رکھوں۔ دوسری چیز، حلال کمائی سے دیا جائے۔ اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 نے فرمایا، کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچھڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا، تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچھڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن۔ ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا، چونکہ کنڈیشن ہے تو ایک کھجور۔ تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ بھی پتہ چلے، کم سے کم کیا دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجوری تھی، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی، کھجوری ہوا کرتی تھی، ایک کھجور بھی۔ لیکن حلال ہو یاد ہے, کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں کرتا. تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو. تیسری چیز, جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو. یہ بڑی اہم ہے, کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا, لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا. ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے بولے صدقہ ایک دوسرے کو, صدقہ ایک لے کے نہیں پوری پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا. میں آج کل نوجوان بڑا چلتا نا گٹکا تمباکو سگریٹ, ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے بولے پورا محلہ آ کے پی رہا اس میں, ماشاءاللہ سب لوگ آرام سے آ رہے الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے. تو گویا صدقات شیئرنگ بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے, حلال میں نظر نہیں آتا ایسا. دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کی ٹکٹ ایک لاتا اس نہیں بولے میں 4-5-10-20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے, اس لیے کہ میں اکیلے ہی کوئی کام. صدقہ حلال چیز ہونا ضروری ہے, حلال مال اور حلال چیز, ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی, میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا اتنا پیسہ لے جا کر, میں نے فلاں کیا, یہ بھی قبول نہیں. تو نیت اخلاص سے نیت, دوسرا حلال مال سے کیا جائے, تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو, یاد رکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا, کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی, یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں, لن تنالوا البر, تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی کو, کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت ہے. وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے, نکل کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے, بیروہا کا ایک باغ ہے, ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے اس کا پانی میٹھا تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے, اس کا پانی پیتے, اس کی کھجوریں کھاتے. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی, مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ مدینے کا, سب سے قیمتی کھیت تھا اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے, میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے, یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے, بہت اچھا سودا ہے نفع بخش, دنیا میں تو ہے یہ آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے اس مال کو صدقہ کیا, آپ جہاں چاہے خرچ کر دیں اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیتا ہوں, بیروہا کا باغ خرچ کر دیا, صدقہ کر دیا, صدقہ کر دیا. صحابہ میں ایک مزاج تھا, یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھار عجیب لگتا ہے ہم کو. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو رہے 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے, خطاب کرے, صدقات کی فضیلت زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے اور جوش میں آپ آ جائے, اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے اور نکال کر جوش میں آ کر چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے ہیں اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں گا, اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا, ملامت ہوتی ہے, ملامت ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنیے آپ, اسی جگہ ایک دوسرا سیناریو, مطلب ایک سین مسجد کا, خطیب نے خطبہ دیا آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا, ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی ملامت ہو رہی ہے. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا, آپ دوست تو ماشاء اللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا, تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو میں صرف 500 خرچ کر پایا, صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا, باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے, مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا ڈرائی جس کو بولتے ہیں جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے, سٹارٹرز نہیں ہو پائے. تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک, اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا کچھ بھی کروں گا, نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک, اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے, ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا, تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا, تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو, اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بدلے بغیر, تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت کی, اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس میں, انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000, 1 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 6-6 مہینے میں 10-10 لاکھ واپس, 6-6 مہینے میں, ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو, ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں, اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو, گاڑی سیل آؤٹ, بزنس سیل آؤٹ, گھر بھیج دو, پلاٹ بھیج دو, سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے نہیں, ارے کیا ہوا, ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے، لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بول رہے، چونکہ شرما شرم لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے. تو وہاں دے دیتے چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو سکس منتھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا، لیکن نہیں سمجھ میں آتی. صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، ارے یہ ہو رہے ہیں چلو اس کو کرنا. تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. تو کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں. کپڑے پرانے کو صدقہ کر دو، لیکن جب دو جوڑے لیے نئے اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا اصل صدقہ، جو پسند ہے جو چیز اپنے لیے لیا تھا. سمجھ، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں آپ، لیکن صدقہ مت سمجھیے اس کو، بس ایک مدد کر دے رہے کسی کا. صدقہ تو تب ہوں گا جب اپنی پسندیدہ چیز کو آپ خرچ کریں. ٹھیک ہے، آئیے پانچویں چیز جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے، وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے صدقے میں. ادنا اور گھٹیا بچنا چاہیے. عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں، پرانے کپڑے، کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کوالٹی کپڑے، کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گیہوں اگر 20-25 روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کی گیہوں 15 روپے کلو والے ہوں گے. گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو 40 روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں، لیکن صدقے کے چاول 15 روپے کلو کے، خراب، چوری، کیڑے والے، پتہ نہیں اور کیا کیا. آج کل پلاسٹک کے بھی چاول آ رہے ہیں، میں نے سنا جو ڈپلیکیٹ وہ دے رہے ہیں آپ، اس کو اندازہ لگائیں کیسا صدقہ، اتنا ناقص. تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت، یاد رکھیں اچھی چیز دیجیے، گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 فرمایا کہا، اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے کی کوشش نہ کرو، یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو، برے سے صدقے میں کر دو، زکات میں دے دو. سمجھ، اللہ کی راہ میں بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز دو. اللہ کہہ رہا چھانٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز. پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو، حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کرو گے اس کو. اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کرو گے، لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو. آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو دو بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام دو بیٹوں کو. ایک بیٹے نے کیا کیا، بیکار قسم کی گھاس لا کے صدقے میں رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا، ہٹا کٹا ایک جو ہے دمبا، ایک جانور لا کے رکھا. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو، صدقات وغیرہ جب لا کے اللہ کے رکھے جاتے ایک آگ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا، یہی صدقہ تھا. مال غنیمت جمع ہوتا جنگ کے بعد، اس امت سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جمع کیا تھا آگ آتی ختم کر دیتی. تو ایک نے سڑی ہوئی مطلب بیکار قسم کی گھاس پھوس رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک اچھی چیز رکھی، اور قابل نے گھٹیا چیز. اللہ نے حابل کا قبول کر لیا، قابل کا نہیں، تو قابل کو غصہ آ گیا، میں کہا مار دوں گا تجھے اب. اس نے وہ کیا اور مار دیا، پھر پورا لمبا واقعہ. تو اچھا مال یاد رکھے، اسی کی کوشش کرے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائی صدقہ نہیں، لیکن دے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں، لیکن کوشش کرے اچھی چیز دینے کی ہم کریں. اسی طرح جو چھٹی چیز کنڈیشن ہے، دکھاوے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ دیں. دکھاوے اور احسان جتلانا، لسٹ میں میرا بھی نام آنا، پھر بعد میں بولوں گا یہ بچے میرے صدقے پہ پلے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا میرے سامنے بولیں گے میرے صدقات پہ پلے ہوئے. دکھاوے کی نہ بلکہ خالص نیت سے ہو، یاد رکھیے. تو دکھاوا اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں صدقات کے تعلق سے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقوں کو اذیت اور احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو. اپنے صدقوں کو دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اذیت دینے کے لیے وہ کر کے برباد نہ کرو. تو صدقات دینے کے بعد احسان مت جتلائیے. یہ ٹریننگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دیجئے کہ وہ احسان نہ جتلائے کوئی چیز کو دینے کے بعد. اسی طرح جو ہے صدقہ جو دیا جائے دینے کے بعد، اس شخص سے کوئی امید نہ ہو کہ وہ سلام کرے، لوگوں میں تعریف کرے، بہت اچھے ہیں میرے کو زکات دیتے، ہر سال صدقہ دیتے میرے کو، کسی قسم کا بدلہ یا کوئی سروسز کی میرے کو، ارے صدقہ دیتے نا ہر سال، کم از کم آ کے پہنچا تو مار کے آنا اگر کام والا ایک انسان. نہیں، کسی قسم کا ریٹرن، بدلہ، ایکسپیکٹیشن اس سے بالکل نہ ہو. خالص اللہ کے لیے دے دیا جائے، بس دے دیا جائے مطلب دے دیا جائے ختم. اس آدمی سے ذرہ برابر بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اسی طرح جو ہے چھپا کر دینا چاہیے جتنا ہو سکے، چھپا کر جتنا ہو سکے. کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس سائے کے اندر ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو جب سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تھی، اس کا محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، کا یہ معنی ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو اس کو خود بھی سامنے رہ کر نہ دے، اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو دینے والا کون ہے، یہ بھی ایک معنی ہے، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو معلوم نہ ہو، مطلب دینے والے ہاتھ جس کو دیا لینے والے کو معلوم نہیں کس نے دیا، یہ معنی اتنا چھپا کر، اس کا ہرگز معنی نہیں کہ لیفٹ ہینڈ کو آپ پہلے چھپا دے اور رائٹ ہینڈ سے دے صدقہ، جب سیدھے ہاتھ سے دے الٹے معلوم نہیں، مطلب جب دیا جا رہا ہے تو دینے والے کو علم ہے کون دے رہا ہے، لیکن لینے والے کو بھی نالج نہیں کہ دینے والا کون ہے مجھے، مطلب کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ دیا تم دے دو وہ چیز، کسی اور کے ذریعے پہنچا دے، یہ بہت ساری چیزیں ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ علی بن ابی طالب وہاں اور کہا کہ میرے نکاح کا ارادہ ہے لیکن مال و دولت کی کمی ہے، اب شادی ہو جائیں گے تو کچھ ضروریات ہیں، تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو، تو لے لیں آپ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی، لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے، یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے کہتے ہیں کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں، کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے، اتنا تو میرے پاس ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے، 480 درہمز دیے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس، جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ، پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا۔ اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے، دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے، میں ایک مالدار انسان ہوں، تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے، چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں سے، آپ دینا چاہتے ہیں، غریب بھی دینا چاہتا ہے مالدار بھی دینا چاہتا ہے، تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش، سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز چلے گی۔ یہ کیا کرتے تھے صدقے میں، چھپا کر دینا، کوشش کرے چھپا کر دے، اور اگر چھپا کر نہ دیکھ سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں، جب تک کہ نیت خالص ہو، حلال مال سے دیا جائے، حلال چیز، وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے، پیچھے چلتے اس کو دیکھ کر، سمجھا؟ اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا، کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں اٹھا، اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا، یہ بہت کم ہو رہا۔ ایک اعرابی تھا اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں کچھ، سکے چاندی کے لا کے ڈال دیا، اتنے تھوڑے سے، ایسا ایک مٹھی میں لا کے رکھ دیا، اتنے تھوڑے سے چاندی کے سکے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے دے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے تو چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، حدیث میں اوپر تک ایک دم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی اسٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو، پہلے کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں، آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں، تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں، تو کبھی کبھار بتا، لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتا نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے۔ یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سائے نہ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں سات لوگوں اس میں سے ایک شخص ہوں گا، جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا کہا ان تبدو الصدقات فنعم ہیا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے، مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا، وہ مانگتا ہے آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والیٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا وتارا دے رہا ہے، مت سوچیے وہ، کیونکہ بعد میں نہیں ملیں گا، ہے نا؟ تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام نہیں ہے، جب تک کہ نیت درست ہو۔ ٹھیک، اب آئیے صدقہ دینے کے چند فائدے، اور اس کے بعد صدقہ کس کو دے اس کے ٹائپس وہ لوگوں کی مد رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دینے سے تو چیز کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا. سمپلی ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سادی، 100 روپے آپ کے جیب میں، آپ نے 25 روپے صدقہ کر دیے، تو ظاہراً حساب کیسا ہوا، 100 میں سے 25 چلے گئے، بچے کتنے؟ 75 کم ہوا، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کیلکولیشن کے اعتبار سے کم ہو جاتا ہے پیسہ. یاد رکھ، تو صدقات مال میں اضافہ کرتا ہے، یاد رکھیے صدقہ کمی نہیں کرتا، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ نے فرما رکھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، حبتن انبتت سبع سنابل، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل کر آ گئی. مطلب ایک دانہ لگایا، 7 بالیاں، بالیاں سمجھتے نا، جھاڑ جب لگاتے ہیں آپ اناج کا تو بالیاں آتی ہیں اس کے، اور اس میں اناج دانے ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں نکل کر آ گئی. پھر اللہ آگے فرماتا ہے فی کل سملتن میاتی حبا، اور پھر اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر کیا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے ایک جھاڑ لگا جس کو 7 بالیاں آئیں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے لوگوں کا. تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سٹارٹنگ بینیفٹ 1 کا 700 سے شروع ہوتا ہے، باقی ساری نیکیاں 1 سے 10 ہوتی ہے اور 10 سے 700 سے صرف. خرچ کرنا 700 سے شروع ہوتا ہے، معلوم آپ کو؟ یہ ایک ایسی نیکی ہے، ساری نیکیاں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 حدیثوں میں آتا بڑھتی ہے، وہ بھی انٹینشن کے حساب سے. ایک تو مل جاتا ہے، پھر انٹینشن اچھا تو 2, 3, 4, 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ 700 تک. لیکن یہاں مال خرچ کرنے والے کو پہلے ہی جھٹکے میں کہا جا رہا ہے، مثال ایک دانے کی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بلاتا. تو علماء لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، مفسرین کے اس کا معنی ہے ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دیں گا پھر نیت کے اعتبار سے. اور کچھ نے تو اس حد تک لکھا کہ 700 یہ سنگل کا ہے، پھر اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 اس کو بھی کر سکتا ہے. یہ صرف خرچ کرنے والوں کے لیے، دوسرے معاملات میں اتنا اجر نہیں ہے. یاد رکھی، تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لگاؤ 700 ملتا ہے اس کے بدلے. تو ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے لیکن اخروی حساب سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دوسرا، صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے. آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو جہنم سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے. تو صدقہ صدقہ صدقہ جہنم سے دور کرتا ہے. آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو. بچو اپنے آپ کو بچاؤ. تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت رشتہ دار ہے کہ ایک روٹی ہے دیجیے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو، اس لیے کہ یہ بھی تو اس میں شامل ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، کیوں تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا. شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک عورت آئی. اس زمانے میں لوگ گداگیری بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوئنلی وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے. جب آواز دیتا تو کہتی یہ کھجور بھی اس کو دے دو. آنکھ سے بچو چاہے کھجوری کی نہ ہو، لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور بھی، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دے دیا. تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے تھا. تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے. تیسرا اس کا فائدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے. صدقہ ویکفر عنکم من سیئاتکم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے. معلوم آپ، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے. لالچ، ہرس، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے انسان کو؟ حسد کیوں ہوتی دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال اچھے کپڑوں کی وجہ سے. تو مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے. تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہیں. اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت، آئے رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال مال مال. دیکھیے تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی اور اس کو جو ہے اسفل السافلین بولے نا، گھٹیا سے گھٹیا کرتا چلا جاتا ہے. تو مال خرچ کرنے کی عادت ڈالی، اور صحابہ کا جو زندگیاں تھیں نا، جو معاشرہ تھا وہ خرچ کرنے والا تھا، خرچ کرنے والا. بے تحاشا خرچ کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، دن اور رات خرچ کرنے والا۔ ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستر پر ہے اور اتنی شدید بیماری ہے کہ ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بیمار پرسی کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں شاید دنیا سے اب چلا جاؤں گا، موت کا وقت ہے، 100% مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100% بہت زیادہ ہے، کہا آدھا خرچ کر دیتا ہوں، 50% کا یہ بھی زیادہ ہے، تو کہا 1/3 کرتا ہوں، کہا بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ کر سکتے ہو، تو 1/3 کی اجازت تھی۔ جب یہ صحت مند ہو گئے، شفایاب ہو گئے، مطلب بیماری ختم ہو گئی، 1/3 تو خرچ کر ہی دیا۔ اس کے بعد ایک معمول بنا لیا، اپنے نوکروں سے کہہ دیا، غلاموں سے، دیکھو میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے لوگ میرے سے مانگنے آتے ہیں، گھر کے پیچھے ایک کھڑکی بنا دو، کھڑکی کے اندر ایک برتن رکھ دو اور اس میں پیسے ڈال دیا کرنا، لوگ آئے تو پیچھے سے جائے اور بولنا اٹھا کے لے لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے۔ تو کام والے ڈال دیا کرتے تھے، جو مانگنے والے آ کر لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں نے کہا نا، لوگ مانگتے نہیں تھے، جو مانگتا تھا وہ بالکل جینوئن ہوتا تھا، بہت مجبور ہوتا، کہا رکھ دو لوگ لے جائیں گے، مجھے دینا اچھا نہیں لگتا، مطلب حیا آتی کسی کو دوں اور وہ میرے سامنے مانگ رہا، لے کے جائے، تو کمایا بھی اتنا جتنا خرچ کیا۔ اس لیے کہ جہاں سے نکلتا ہے وہیں آتا ہے، یہ اصول معلوم ہے نا، جو کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے اسی میں نیا پانی آتا ہے، جو بور چلتی ہے نا تو اسی کے اندر پانی ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ہے، خرچ کرو تو آتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اچھی خصلتیں پیدا کرتا ہے، اور مال جمع کرنا، ہوڑ کر کے رکھنا، برے خصائل، برے کاموں کی اور بری چیزوں کی وجہ یہ، بے سے یاد رکھیں۔ اب صدقے کے مستحق کون، کس کو آپ دیں، مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلا، صدقے کے سب سے پہلے مستحق آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، یاد رکھیں، سب سے پہلے مستحق جس کو آپ صدقہ دیں وہ آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک عام صدقہ ہے، اور رشتہ دار پہ صدقہ کرنا صدقہ اور صلہ رحمی دونوں ہیں۔ تو رشتہ دار پہ خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، یہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ آج ہم کو خرچ کرنے کا جذبہ جاگتا بھی ہے تو غیر رشتہ داروں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں، وہ بہت ایسے ویسے فلائیں فلائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان حال ہے، پریشان ہے، بیوی نے بھاپ لیا، شوہر پریشان ہے کچھ وجہ سے، کہا کیا بات ہے ابو ایوب، آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو کہا مال اتنا جمع ہو گیا، یہ مال کا جمع ہونا مجھے پریشان کر رہا ہے، چونکہ صحابہ خرچ کرنے کے عادی تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے، کر لو جاؤ۔ بیوی سمجھ گئی کہ حل کیا ہے، حل یہ ہے کہ شوہر خرچ کرے گا، سکون ہو جائے گا۔ نکلے، خرچ کر کے آئے، جب خرچ کر کے آ گئے تو بیوی نے کہا کتنا خرچ کیا آج، تو کہا 32,000 درہم خرچ کیا آج، بہت اچھا کیا، کہا کس میں خرچ کیا، تو کہا رشتہ داروں میں، تو کہا یہ اور اچھا کام کیا آپ نے۔ تو بیوی بھی کیسی ہے دیکھیے، کہہ رہی ہے رشتہ داروں میں خرچ ہو چکا آج زیادہ ہے نا۔ آج اگر سمجھ لیجیے کوئی شوہر بول رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی، کیوں، وہ پیسے بہت ہو گئے تو بھی بولیں گے لو میرے کو دے دو، آپ پاگل ہو گئے، آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے، آپ کا دماغ جگہ پہ تو ہے نا، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، چلو ادھر لاؤ، نہیں نہیں بھائی وہ بیگم مجھے خرچ کرے بغیر سکون نہیں آنے والا، تو بولی کرو لیکن تمہارے رشتہ دار میں کرے نا، تو دیکھو میں کیا کرتی، پھر کہیں بھی دینا لیکن تمہارے بھائیوں کو نہیں دینا، کس کو بھی دو تم ان کو مت دو، وہ فلاں فلاں اور فلاں ایسے۔ کون سا انسان دنیا میں جس نے برائی نہیں، مجھے بتائیے، جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو ان کی برائی زیادہ دکھ کر آتی ہے، لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے ہی، بائی ڈیفالٹ ہم ایسے، کل بنی آدم خطا، آدم کی اولاد خطا کاری ہے، لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کے برائیاں زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ برائیاں ایک دوسرے کی نظر شوہر اور بیوی کو آ جاتی سب سے پہلے، اس لیے کہا معروف طریقے سے رہو بیویوں کے ساتھ، سب سے نزدیک لوگ ہیں نا۔ اس کے بعد کس کی برائیاں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، آپس میں بھائیوں کی، تو آئیں گی نا ساتھ رہیں گے، تو جب دور جس کو نہیں دکھتی آپ کو برائی تو اچھا سمجھ رہا، اس میں بھی ہے، ہر انسان برا ہے، لیکن پہلے اگر مدد کے مستحق ہیں آپ کے، تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس میں سب سے پہلا حق آپ کی بیوی کا ہے، بیوی بچوں کا پہلا حق یاد رکھے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، میرے پاس ایک دینار ہے کیا کروں، تو کہا انفق علی اہلک، اپنے بیوی پہ خرچ کر، کہا ایک اور ہے اب اس کو کیا کروں، تو کہا انفق علی ولدک، اپنے بچوں پہ خرچ کر، ٹھیک، کہا ایک اور ہے، تو کہا اپنے نفس پہ خرچ کر، کہا ایک اور ہے، تو کہا اب تو جانتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کر دے، تو بیوی پہ خرچ کر، بچوں پہ، نفس پہ خرچ کر، باقی صدقہ کر دے، اور صحابہ کی زندگی میں ہی ملتا، اپنے آپ پہ خرچ کرتے، اس سے زیادہ جو ہوتا بیچ دیتا۔ لیکن ہمارے پاس ایشو یہ اور پرابلم یہ ہے کہ جو حدیث میں اپنے نفس پہ خرچ کرنے کا بھی بچوں پر، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہمارے پاس، ابھی 10,000 کما رہا تو 15 تنخواہ ہونے سے پہلے 15 کے خرچ کا پورے پلاننگس ہو گئے، پردے بدلنا، ہینڈ سیٹ بدلنا، یہ بدلنا، صوفہ نیا، یہ نیا، گاڑی چینج کرنا ہے، مطلب 15 ہوئی نہیں تو ابھی پلاننگ پورے، اب 15 سے 20 ہو تو اس کی پلاننگ ہے 20 سے، اور حالت یہ ہے کہ کروڑوں کما کے بھی نہیں پور رہے ہیں، چونکہ اس کی بھی پلاننگ ہے خرچ کرنے کی۔ تو ایک لمٹ بنائیے، سرٹن لمٹ ہونا چاہیے، ایک دینار تھا تو کہا بیوی کے لیے، ایک دینار تھا بچو، ایک دینار اپنے لیے، اب ایک دینار تو جانتا، فن تاب سرو حدیث میں، اب تیرے کو معلوم کیا ہوشیاری کرنا ہے، مطلب اب خرچ کرنا ہے، تو چلے گئے خرچ کرنے، سمجھے آپ بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. تو رشتہ داروں پہ سب سے پہلے آپ کو خرچ کرنا یاد رکھیے, یہ پہلے اقدار. دوسرا یتیم, یتیم ٹھیک ہے, خرابات دار کے بعد یتیم آتے. یتیموں کا دوسرا حق یاد رکھیے ہمارے مال میں, اس لیے کہ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے, اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں دو چیزوں کے بارے میں بڑا آیا, کھانا کھلاؤ بھوکے, کھانا کھلاؤ بھوکے, کھانا کیوں تو بھوک کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اور یتیم کا حق دو, چونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد, سب سے کمزور فرد ہوتا ہے. یتیم کی کیا یتیمی ہوتی ہے, اس کی کیا کمزوری ہوتی ہے, میں ڈیفائن نہیں کر سکتا, میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ تو یتیمی کیا ہوتی ہے, وہ یتیم کو پتہ چلتی ہے کیا ہوتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں صرف سمجھنے کے لیے, میں باہر یا میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو چھیڑ دیتا ہے تو وہ کیا بولتا ہے, ابھی رک جاؤ میں اپنے باپ کو بلا کے, ابو کو بلا کے لاتا ہوں. لیکن یتیم کچھ بھی نہیں بولتا, اس کو معلوم پیچھے کوئی بھی نہیں اس کی, سمجھا؟ اس کی یتیمی, اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو یتیم پریشان ہے, اس لیے کہ وہ یتیم ہے, اس کو کوئی سپورٹر نہیں. یاد رکھیے یتیم کا بڑا حق ہے, اسی لیے بار بار بھوکے کھانا کھلاؤ, یتیم کا حق ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم سب سے کمزور فرد ہوتا ہے سوسائٹی کا, اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. تو یتیم اپنے خاندان کی, یتیم دوسروں کے, یتیم سماج کے, یتیم انسانیت میں. کہ تو یہاں یتیم مسلم یتیم نہیں ہے, آرفن مسلم آرفن نہیں ہے, کوئی بھی آرفن جو دنیا میں ہے اس کی مدد کرنا ہے. تو خاندان کا یتیم سب سے پہلا مستحق, پھر آپ کی کمیونٹی کا یتیم دوسرا مستحق, آپ کے شہر کے یتیم, اور آپ کے اطراف رہنے والے دوسرے مذاہب میں جو یتیم ان کی مدد کیجئے, یتیم خانے ان کی کفالت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں ایسے ہوں گے, اور اشارہ کی حدیث میں آتا ہے اپنی انگلیوں سے اتنے نزدیک ہوں گے, جیسے دو انگلیاں نزدیک ہوتی نا تو اتنے نزدیک ہوں گے. یتیم, یتیموں کا بڑا مقام ہے, یاد رکھے بڑا مقام ہے. یتیموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور وہ مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عید کی نماز کے لیے لے گئے, چونکہ ان کے والد نے تھے راستے سے آپ جا رہے تھے. نعمان رضی اللہ عنہ کہا نعمان تم نماز کو جاؤ گی کل عید کی؟ تو کہا میں تو یتیم, میرے والد نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے, اپنی زوجہ سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ, اور اس کے اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے گئے. تو یتیموں کو وہ حق, آرفنس کو وہ رائٹ ملے اسلام میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تک بیٹھے یتیم, یتیم یتیم ہی. تو یتیم حق ہے ان کا, ڈھونڈیے نہیں ہے آپ کے اطراف تو دیجیے ان کی مدد, اور مالدار بھی ہو یتیم تو بھی مدد کیجیے. کیسے؟ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس کی ہیلپ کیجیے, چونکہ پیسے والا ہے لیکن پھر بھی اس کو گائیڈنس تو چاہیے نا, ایک چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھتا ہے اس کو, سمجھے؟ یتیم. تیسرا بیوہ, بیوہ اس لیے کہ بیوہ عورت جو ہے یہ کمزور عورت عمومی اعتبار سے ویسے ہی کمزور ہے کمانے کے معاملے میں, اور اس پر بیوہ ہو جائے مطلب شوہر کا سہارا نہ ہو, اس کی مدد کی جائے. ہم نے یہ قصے تو سنے, کہانیاں تو بولی, واقعہ سناتے ہیں, فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گی, فلاں عورت نے 10-20 روپے کے لیے برائی کی, منہ کالا کیا, فلاں ہی کیا, لیکن بیک گراؤنڈ اسٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ اس کے پیچھے کی کہانیاں کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ ان کی حقیقتوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف پکڑنے کے لیے آپ نے تو گروپ بنا دیا, ان کی ہیلپ کے لیے کیا کیا آپ نے؟ جو مجبوریاں ان کو نکال رہی ہے اپنے گھروں سے, وہ مجبوریوں پہ تو کچھ نہیں کیا, خالی ان کے عمل کو ایسا کر رہی بیوہ عورتیں, یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سسٹم بنائیے, یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے سماج میں کہ سب سے پہلے بیوہ ہو تو اس کے نکاح کا انتظام ہو. اب اللہ رحم کرے, اب کہاں کہاں تک اور کون کون سے ایشو سے بات کی جائے, کوئی سسٹم ہی نہیں. پہلے تو کنواریوں کی نکاح کا مسئلہ ہے, تو اس کو بیچاری کو کہاں سے ملے گا کوئی شوہر, تو اس کا کوئی سسٹم نہیں. تو اب تو زندگی بیچاری نے بیوہ کی گزارنا ہے, اور ہیلپ کا بھی سسٹم نہ ہو تو یہ کہاں جائیں گی. چوتھا یاد رکھیں, مسکین, مسکین مسکین غریب, مسکین لوگ, پیسہ نہیں ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں جتنے میں اپنی زندگی چلا سکتا ہے, نارمل لائف, نارمل لائف. کیوں تو آج ہم نے اتنا اسٹینڈرڈ ہائی کر دیا لیونگ کا, کیوں کتنا بھی بولو تو میں مسکین ہی رہتا ہوں پھر بھی, کیونکہ کھانا ہے اور کھانا تو عام بات ہے, میٹھا کہاں اس کے بعد, میٹھا تو عام بات ہے, ٹھنڈا کہاں اس کے بعد. تو ہماری مسکینی ختم نہیں ہوتی ہے. مسکین کا مراد وہ جو ایک عام زندگی جینے کو جو مال لگتا ہے بیچارے کے پاس نہ ہو, وہ مسکین ہے, اس کو دیجیے. اسی طرح جو ہے پانچواں, مسافر, مسافر, مسافر. گھر کا تو مالدار کروڑپتی ہے, آ گیا راستے میں پریشان ہو گیا, مال لٹ گیا, چوری ہو گیا, ختم ہو گیا, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کتنے دن رکوں گا, پیسہ اڑ گیا, مدد کیجئے, یہ بھی حقدار ہے آپ کے صدقات کا. اسی طرح چھٹا, سوالی, سوال کرنے لوگ آتے ہیں نا, لیکن یہ پروفیشنل سوالی نہیں ہے مراد میری اس بات سے. سوال سے مراد وہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے, پروفیشنل نہیں, جنہوں نے اپنے گداگیری بھک منگی کو پروفیشن بنا دیا. وہ لوگ غور سے سن لیں جنہوں نے بھیک منگی کو اپنا پروفیشن بنا دیا, خاندانی طریقہ ہے جینے کا بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بنا عذر کے مانگے, اور مانگ کب سکتا ہے انسان معلوم آپ کو؟ جب ایک وقت کا کھانا ہو تو ایک وقت کے کھانے کے حد تک مانگ سکتا ہے, پورے دن کا بھی نہیں, ایک وقت کا صرف. اور جب ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے, اور کتنا مانگ سکتا ہے ایک وقت کے کھانے کا صرف. جو گداگیری کرے, مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ, وہ روزے قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, چونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو سوالیوں کو دیجئے. اسی طرح گردنیں چھڑانے میں ٹھیک ہے, جیسے کہ اس زمانے میں غلام تھے, غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں وہ نوجوان جو بلا کسی عذر کے, بلا کسی وجوہات کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں, اور آپ جانتے ہیں, اور وہ ہیبیچول افینڈرس نہیں ہیں, وہ مجرم نہیں ہمیشہ کے, ہو گئی غلطی, خطا تھی, کبھی جنوین بھی ہو سکتا اور کبھی بالکل بھی نہیں, یوں ہی پکڑ لی گئے, ان کو چھڑانے میں. کچھ ایسے علاقے بھی ہمارے ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں لوگ سالداری کے نام پہ غلامیوں کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. سالداری سمجھتے نا, یہ سال بھر کام کرے گا, 1000 روپے بےچارا سال بھر کام کرا, کیسے کریں گا؟ یہ بھی غلامی قسم, اس کا پیسہ ادا کر دی جا کے بھائی کتنا ہے اس میں, 50,000, یہ دے دیتا ہوں, چھوڑو اس کو, کرنے تو کچھ اور کریں گا, وہ نکل کے سالداری کے نام پہ بھی غلامی چلتی ہے, آج ہی میں نے دیکھا ہوں, پھر اگلے سال پھر کنٹینیو ہوتا, بولے ابھی بھی نہیں ادا کر سکے تو. ٹھیک ہے, تو ادا کیجئے ان کو, جو ہے آزاد کیجئے. اسی طرح سفید پوش لوگ, وائٹ کالر, کون ہے معلوم یہ لوگ؟ جن کے تعلق سے قرآن بتا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں. سنیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 اللہ فرماتا ہے کہ خاص طور پر مدد کرو مستحق وہ اور تنگ دست لوگوں کی, جو اللہ کے نام سے ایسے گھر گھر جا کر جو ہے, مطلب آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہم مدد کریں جن لوگوں کو دیکھ کر آپ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا ان کو چیز کی ضرورت ہے. مطلب وہ آپ کے سامنے آ کے مانگیں گے نہیں, دو, اس کو مسکین کہتے ہیں درحقیقت, وہ مانگیں گے نہیں, لیکن ان کے چہروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے, لیکن عام لوگ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو غنی لوگ ہیں, مالدار ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے, یحسبہم الجاہل, جاہل اغنیا, جو لوگ جن کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے تو مالدار ہیں, جن کو علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہی مالدار ہیں, لیکن ان کے چہروں سے آپ پتا کر سکتے مال نہیں ہیں. ان کو خرچ کیجئے, یہ مسکین ہے, تو مسکین ملتا نہیں, مسکین کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بہت سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا بالکل پڑوسی لیکن مانگتا نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دینی ادارے, یہ بھی مستحق ہے کہ آپ ان کو دے اپنا مال و دولت, جو مختلف دعوتی, اصلاحی اور دیگر کام کرتے ہیں, یہ بھی مستحق ہیں. اسی طرح 10th اور آخری, آپ جس کو بھی صدقہ دیں کوشش کریں متقی اور پرہیزگار انسان ہوں, مسکین, مسافر, سارے ترجیحات کس کو دیں گے؟ متقی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا, تو اس بات کا خیال رکھنا, ایک صحابی کو کہا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرا مال اور تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائے, کہ تیرا مال متقی لوگ کھائے. تو لہٰذا کوشش کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو دے, یہ غریب, مسکین, مسافر, سارے لوگ جو تقوی والے ہوں. اب جو ہے صدقے کے تعلق سے جو ہے بعض غلط فہمیاں, اس کا ازالہ بھی کرتا چلتا ہوں, جو ہمارے پاس بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں. وہ کیا غلط فہمیاں ہیں, آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ غلط فہمیاں جو صدقے کے تعلق سے ہوتی ہے, وہ یہ ہے, سب سے پہلا, کوئی حادثہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں, مطلب صدقہ دینے کے جو وجوہات ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے, وہ رکھ رہا ہوں. جب کوئی حادثہ آتا ہے یا کوئی ایسی آفت بلا آ جاتی ہے تو لوگ صدقہ دیتے ہیں, حالانکہ حادثات میں تو صدقہ دینا چاہیے, لیکن ایکچولی صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے, حادثات میں زیادہ دینا چاہیے, لیکن ہمارے پاس صدقہ صرف تب دیا جاتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, صدقہ دو. ارے بھائی پہلے ہی دیتے رہو, ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بول کر, تو ہمارے پاس صرف ایکسیڈنٹ ہو تو ہی دینا ہے, باقی دینا ہی نہیں, اس لیے میں رکھ رہا ہوں یہ بات, ورنہ مصیبت میں تو صدقہ دینا ہی ہے, لیکن ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے. دوسرا, ہم صدقہ کب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم بچ گئے اس میں سے, ایک تو ہوا اور ایک ایسا حادثہ جس میں جانی تو بچ گئے, تو پھر صدقہ دیتے ہیں, حالانکہ صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے. تیسرا, کوئی آفت یا بلا میں مبتلا ہو گیا تو جب صدقہ دیتے ہیں تب تو دینا ہی چاہیے میرے بھائی, لیکن صدقہ ہمیشہ دینا چاہیے, یہی صرف موقع نہیں, ہم سمجھتے ہیں یہی موقع ہیں, مصیبت, پریشانی, ایکسیڈنٹ, آفت, بلائی, تو صدقہ دیتے ہیں. اسی طرح چوتھا جو ہے جب کوئی بہت پیارا انسان ہے, اس کی حفاظت آپ چاہتے ہیں, اللہ میرے بچے کی حفاظت کر دے, اس کے نام سے صدقہ. اچھا, دوسرے کی حفاظت نہیں ہونا تو بڑا ہو گیا نا, اس کی ضرورت نہیں صدقہ, اس کو دو, یہ نہیں ہے صدقہ سے حفاظت کے لیے, صدقہ ہمیشہ دینا یاد رکھے. اسی طرح جو ہے جب کسی پہ جادو ٹونا وغیرہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں صدقہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح صدقہ کب دیتے ہیں عموماً ہم لوگ, جب کوئی عامل بابا وغیرہ بولتا ہے تم صدقہ دو تو ہی دیتے ہیں, اور بہت آئیڈیا سے وہ بولتے ہیں, ہم تو لیتے نہیں, وہ غلے میں ڈال دو, کسی یتیم کو جاتا ہے پتہ نہیں, وہی خود یتیم ہے شاید وہ, ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی نہیں لیتے ہیں, بس غلے میں ڈال دو, ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں, باقی سب پھر اللہ چلا دیتا ہے, ہمارا معاملہ کیسا بھی ادھر ڈال دیجیے. تو جب وہ بولتے ہیں تو کرتے, ورنہ عموماً صدقے کا تصور نہیں ہے. اسی طرح جو ہے برا خواب دیکھے تو لوگ صدقہ کرتے ہیں, عام طور پر بہت برا خواب دیکھے صدقہ کرو, مطلب جب کوئی پریشان حال ہے تبھی کر رہے ہیں, ورنہ عام طور سے تصور بھی نہیں صدقے کا, اور گھٹیا چیز ہی سوچ میں آتی ہے. اسی طرح جو ہے صدقہ دیتے تو اتار کر دیتے ہیں, صدقہ دینا تو انڈا, نمک, بھلاوا, مرچی, نیمبو, مرغی, کالے پر کی مرغی, الٹے پر کی مرغی, بکرا سال والا اور پتہ نہیں کالا بکرا, تو اس کو اتار کر دیتے, وار کرنا, گھما گھما کے, پتہ نہیں کیا پڑتے لیکن گھما گھما کے دیتے, پھر صدقہ, ٹھیک. اور وہ صدقہ ایسا ہوتا ہے, وہ انڈا وہ بلاوا کے راستے میں آ جائے تو اٹامک بم جیسا لوگ دور دور بھاگتے, اس صدقے کا ہے, صدقے کا ہے ڈر. عموماً ہوتا ہے مرغی اگر دکھا صدقے کی دکھ رہی ہے آج, ہفتے کو سنیچر کو چھوڑی ہوئی صدقہ. تو ایک اتار کر دیتے ہیں, یہ سنت طریقہ بھی نہیں. یاد رکھے اسی طرح کالی چیز کو صدقے میں دیتے اور سمجھتے اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور خاص طور سے منگل اور سنیچر, سیٹرڈے اینڈ جو جس کو ہم کہیں گے ٹیوزڈے کو دیتے ہیں, منگل کو اور سنیچر کو دیتے ہیں, کالی چیز دیتے ہیں اور یہ دو دن دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو بغیر چھوئے کے دیتے ہی نہیں ہیں, یہ بھی غلط فہمی. صدقے کا نا ادھر لاؤ, پتہ نہیں کیا ٹرانسفر صدقہ, مطلب بلا ٹرانسفر, بیماری ٹرانسفر, ہاتھ لگاؤ بولے تو آپ بکری ہے, بکری کو بھی ہاتھ لگا رہے, آپ بکری گھر میں لا رہے, وہ ٹائل سے بکری کو چلنا ہی نہیں آ رہا, پکڑ پکڑ کے لا رہے, وہ بیچاری گر رہی پڑ رہی, نہیں لاؤ ہی بولے بیمار کے پاس, لا کے انہوں سے ہاتھ رکھ رہے, سب نہیں اٹھا رہا تو اٹھا کے رکھ, رکھو امی رکھو ابا ہاتھ رکھ رہے کیوں نہیں, بیمار ہے. آئی سی یو میں دیکھا بکریاں لے جاتے ہیں لوگ, کیوں تو بولے وہ ہاتھ لگانا ہے, اس کے بغیر نہیں دینا ہے ہاتھ. صدقے کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے, ہاتھ لگاؤ سیدھا ہاتھ لگاؤ پورا لگاؤ, شہادت کی انگلی تو بھی ٹچ کرو اور پھر بولے اب صدقہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں. صدقے آپ کسی کو آپ دے دے بھائی صدقہ, فون پہ دے دے, آپ امریکہ میں انڈیا میں کہتے صدقہ دے دے بھائی کسی غریب کو, وہاں ملتے نہیں آسانی سے, اوکے. کوئی ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو چھونا صدقے کی چیز کو, اسی طرح غلط فہمی ہوتے ہیں کہ صدقے کی چیز کو استعمال میں نہیں لایا جاتا اور لے کر پھینک دیا جاتا ہے. جیسا کہ گھر میں نئی دلہن آئی, مرغی کا چڑھاوا, چڑھاوا بولنا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ اپروپریٹ لفظ یہی چڑھاوا, چونکہ صدقہ نہیں ہو, ایسا گھماتے لے جا کے ایسا پھینک دیتے اس کو. اور کچھ لوگ عورتیں گھر کی مانیٹر بھی کرتے, ہلو چل رہی کہ مرغی, ہاں بہت بلا والی ہے بیوی, بہت منوس عورت تھی ہے, وہ مرغی ایک دم ڈھیلی پڑ گئی, نرم پڑ گئی, چلنا نہیں آ رہا اس کو, ہے نا. بکری کو ہاتھ لگاتے چلا رہی زور زور سے, ہاں بے ہوش ہو گئی, یہ بہت خستے چلتے, انڈا گول گول گھوم رہا تھا رکھتے سڑک پر, بولے ہاں صدقہ, بہت خطرناک اتارا تھا یہ. تو صدقے کی چیز کو پھینک دیتے ہیں, استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ کئی بار ہوتا ہے, دیکھیے آپ صدقے کی اتارے اور راستے پہ مرغی کو چھوڑ دیے, انڈا اتارا گیا اور پھینک دیا گیا, یہ اتارنے کا سسٹم ہی غلط ہے. پہلے تو آپ صدقے میں انڈا دے سکتے کسی کو چاہے تو, کہ بھائی وہ انڈے کھاتے ہیں ان کو صدقے میں دے دیا جائے, غریب انسان ہے انڈا بنا لیں گے دے دیا جائے, مسئلہ نہیں. لیکن ہاتھ لگاتے ہیں پھر وہ خراب سمجھتے ہیں, استعمال نہیں, پھینک دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے طرف سے آپ کو صدقہ یہ چیز, تو میں کیا غریب ہے کہ تو صدقہ دے رہا میرے کو اپنے گھر کا, میں اتنا بڑا فلاں. صدقہ کبھی بھی گھٹیا چیز نہیں ہوتی, صدقہ تو آپ خوشی سے, حدیث میں آپ مسکرا کر دیکھیں آپ کے بھائی کے لیے صدقہ ہے, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو گھٹیا سمجھتے. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کو جو ہے دریا میں ڈال دیتے ہیں, پوریاں بنا کے دریا میں چھوڑ کے اور روٹیاں ڈال کے گیارہ دریا میں پانی میں ڈال کے کرتے ہیں لوگ, دیکھیں خاص دنوں میں ایام میں, یا جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو مسجد کے حوضوں میں پہلے ڈال دیتے تھے لوگ, لا کے روکنا پڑتا تھا مسجد میں, کیا کر رہے مچھلیوں کھلاتے تھے پانی میں ڈال دینا, یہ تصورات بالکل صدقے کے اسلامی نہیں ہیں, کسی کی مدد ہو کسی کی مدد ہو. اسی طرح صدقے کا کھانا جانوروں کو کھلاتے ہیں, 10 کلو کیوں صدقہ جانوروں کو, دیکھیے جانوروں کو کھلانا یہ اللہ کا ذمہ ہے. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے, لیکن صدقے کا نہیں, صدقہ انسان کے لیے ہوں گے, آپ اپنا کھلائیے الگ بات ہے, لیکن صدقہ 20 کلو آنا جانوروں کو آپ کھلا رہے نہیں, انسان کو کھلا جائیں گے, وہ اللہ کا ذمہ جانوروں کو کھلانا. ہاں وہ جانور جو آپ پالتے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے, ٹھیک ہے. تو صدقے کی چیز جانوروں کے نام پہ کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے صدقے کی چیز کسی مخلوق کے نام پر کر کے دیتے ہیں, فلاں کے نام سے, ضروری نہیں آپ کی انٹینٹ نیت کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کو چیزوں کو خاص طور سے کہہ رہے, جیسے مچھلیوں کو ہاؤس میں اتنی روٹیاں ڈالو اتنے دن تک جمعے کے جا کر, نہ بعد نماز جمعہ. آج بھی لوگ چھپکے سے, جو ہاؤس میں مچھلیاں ہوتی ہیں آج بھی چھپکے سے وہ پاؤ ڈال کے آ جاتے, پاؤ بریڈ جو ہوتا ہے نا, بولے وہ مچھلی کھائیں گی تو 7 بریڈ ڈالے تو یہ ہوتا, مچھلیاں کھائی تو دیکھ کے خوش ہوتا, وہ کچھوا بھی کھا رہا اندر کا ماشاء اللہ. یہ تو مسجد میں جمعہ کے دن وہ تعینات رہتے ہو متولی یا جو موزن تھے, چلو ہاضمت خراب کر, چونکہ وضو کرنے میں دیکھیے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہاؤس جاتے ہو روٹی کے ٹکڑے تیرتے رہتے تھے, انٹینٹ اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے معلوم ہے, پانی میں اور مچھلی فلاں, یہ سب صدقے کے جو ہے کوئی بھی یاد رکھیے پارٹ نہیں, یاد رکھیے بس مختصر سی چند باتیں صدقے کے تعلق سے, بعض مسائل کی شکل میں رکھ دیتا ہوں. پہلی چیز, صدقہ دینے کا کوئی وقت نہیں, فرض صدقے کا وقت ہے, زکوٰۃ کے لیے 355 دن ہونا, 1 سال ہونا لونار کیلنڈر کے, اسی طرح فطرے کا ٹائم ہے فکس, ہے نا, رات میں مطلب چاند رات سے لے کر نماز عید سے پہلے, تو یہ فکس ٹائم ہے. لیکن باقی صدقہ دن میں دو, رات میں دو, صبح دو, شام دو, مرد کو دو, عورت کو دو, بچے کو دو, غریب ہے, مسکین ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, کسی کو بھی آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں, اس کا کوئی خاص وقت نہیں. لیکن انسان چاہے تو کچھ خاص وقت اپنے سہولت کے اعتبار سے بنا سکتا ہے, جیسے کہ تنخواہ ملتے ہی نکال دوں گا, میرا جب کرایہ آئے گا گھر کا تو دے دوں گا, میرے انویسٹمنٹ کا ریٹرن آؤں گا تو دوں گا, تو کر سکتا ہے, لیکن اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے, کبھی بھی دے, ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ گھڑیوں کو سمجھتے صدقے کے لیے زیادہ افضل ہے اور کچھ کو سمجھتے افضل نہیں ہے, کبھی بھی دن اور رات میں بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے صدقہ کوئی بھی مالی حالت والا انسان دے سکتا ہے, صدقہ کوئی بھی مالی غریب سے غریب دے سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے تعلق، صحابہ میں سے سب سے غریب انسان بھی صدقہ کرتا تھا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو صدقے کی فضیلت فضائل بتائے، ہم میں سے لوگ اٹھے اور جا کر مزار میں حمالی کی، حمالی سے جو پیسہ ملا اس سے ایک سا ہم نے اناج خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر کے ہم آیا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقات کی فضیلت بتائی تو وہ جاتے تھے، کماتے تھے اتنا کہ وہ اناج خریدتے اور اناج کو صدقہ کر کے گھروں پر واپس جایا کرتے۔ تو صدقے کے لیے مالی کوئی وہ نہیں، ہر مال والا انسان خرچ کر سکتا ہے، صحابہ میں سے سب سے غریب صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ اسی طرح صدقہ جو ہے کیسی حالت میں دیا جائے، جب آپ کا کھانا پینا بیوی بچوں کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد کا مال آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہا، ورنہ کوئی اپنا بھی لے کے کسی کو صدقہ کر دیں گے۔ تو جب آپ کا ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوئی لمٹس بنائیے، ورنہ لمٹ لیس ہمارا معاملہ ہوگا، لمٹ بنائیے کہ جو ایک ایوریج ہوتا ہے اس کے بعد آپ صدقہ کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ضرورت سے زائد چیز کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ کے تعلق سے، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، تو ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کر دو، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، جو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو، جو ضرورت سے زیادہ ہے آپ بالکل خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اسراف سے ہم اس معاملے میں بھی جو ہے اجتناب کرے، یاد رکھیے، ورنہ آج ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جب کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو خرچ کرنا نہیں سمجھتا ہے، کبھی گھوم کے نہیں جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے تفریح کر رہا ہے، تو کبھی پتہ نہیں کچھ چیزیں خرید کے لا رہا ہے جو صرف سٹیٹس کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو استعمال نہیں، لا کے گھر میں رکھی ہوئی شو کی، کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر آخرت کے لیے اپنا مال و دولت جمع کرے، اسراف سے ہم بچیں۔ اسی طرح صدقہ کتنا دینا چاہیے، تو انسان ایک کھجور بھی اگر صدقہ دے سکتا ہے تو ضرور دے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 آپ کی مال و دولت میں سے آپ دے سکتے ہیں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی بیماری پہ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی۔ اسی طرح صدقہ دے کر کسی چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے، صدقہ دے کر جو واپس لے، حدیث میں الفاظ ہے وہ ایسا ہے جیسے خے کر کے واپس چاٹنے والا، ٹھیک ہے، تو صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بیماری سے قریب ہے تو وہ صدقہ کر سکتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیماری کے قریب کیا، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ صرف بیماری کے وقت ہی کرے، اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی، بیماری کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کرے، اور بیماری کے وقت زیادہ کیا انہوں نے، ٹھیک، تب بھی انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے زندہ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر بھی ملتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایک شخص نے کہا میرے والدہ کے نام سے پانی کا کچھ کروں تو کہا کر، اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا تیرے والد۔ تو یہاں پتہ چلا میت کے نام سے بھی صدقہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ جب آپ کریں تو اس معاملے میں اس سے کوئی نیت نہ ہو کہ کچھ واپس لے، اور اسی طرح اگر صدقے کا ارادہ کوئی کرے، بہت سی بار لوگ یہ سوال کرتے میں نے ارادہ کیا لیکن نہیں دے سکا تو کیا مجھ پہ کوئی کفارہ ہے، تو صدقے کا نفلی اگر میں نے ارادہ کیا، نفلی صدقے کا اگر آپ نے ارادہ کیا اور ارادہ بدل جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے، نفلی صدقہ دینے کا ارادہ کیا لیکن نہیں دے پائے تو نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھیں، صدقہ کسے اور کیسے دے، میں نے اس میں صدقہ، اس کی کنڈیشنز، اس کے چند مسائل، کس کو دے، اور کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے پاس پائی جاتی ہیں ان تمام کو رکھنے کی کوشش کی۔ اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیں کہ ہم جتنا ہو سکے صدقے کے لیے، مال ضروری نہیں ہو، مالدار دل ضروری ہے، تو ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ خوب اللہ کے راہ میں مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی، بچپن سے بچوں کو ٹریننگ دیجیے کہ وہ صدقات کے عادی بنیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے اور خوب سے خوب صدقہ بحرحال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اخلاص ہے، دل کے ساتھ۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، روز قیامت اس کا ہمیں زبردست اور بڑا جو ہے اجر عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے فوائد اس طرح سے ہوں گے انشاءاللہ کہ دو مائک مرد حضرات کے لیے رکھے ہیں، ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اور دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، اور خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ جو سوال کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن بتائیں، اور سوال آپ کا عنوان پر ہو، اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں۔ اگر آپ کی ایکسرسائز سوال ہے تو آپ اپنا سوال پوچھیں اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ آپ کی باری کا انتظار کریں۔ اگر آپ کا سوال عنوان پر نہ ہو تو وہ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ وقت کی تنگی ہے، اور اگر ہم سارے سوال لیں گے تو اس میں بہت مشکل ہوگا کہ ان سوال کا جواب دیں۔ اور جو عنوان پر سوال ہو تو وہی آپ پوچھیں اور مختصر انداز میں آپ کا سوال پوچھیں۔ جی بھائی، سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو بہت مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنے اعمال کو کس طرح صدقہ و خیرات کے ذریعے زیادہ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بھائی کا بہرحال سوال یہ تھا کہ ایک مالدار انسان تو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، وہ خرچ کرتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کم مال و دولت، وہ کیسے خرچ نہ کر کے بھی یا تھوڑا بہت خرچ کر کے اپنے اعمال کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ تو آئیے اس تعلق سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، پیسوں کے اعتبار سے، وہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروپ بنا کے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا وہ صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے میدان جنگ میں جو ہے جہاد کرتے ہیں، یہ بھی جہاد کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے جو کہ پیسہ زیادہ دیا ہے، مال و دولت دیے گی، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سلوشن آپ ہم کو دیجئے کہ ہم بھی پیسہ نہ خرچ کر کے بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن بتا رہے ہیں، جو مالدار انسان صدقہ کر کے جو اجر کو پہنچتا ہے، ایک غریب آدمی بھی اس کے اجر کو پہنچ سکتا ہے بغیر صدقہ کیے کے بھی۔ لیکن ہرگز اس میں جواب مالداروں کے لیے نہیں کہہ رہے، بہت اچھا جواب مل گیا، اب صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ صحابہ تھے جو سب کچھ کر رہے تھے، جن کے واقعات میں رکھ چکا ہوں، سب کچھ کر رہے تھے، محنت کر کے، فزیکل محنت کر کے مال لا کر جو ہے صدقہ کر رہے تھے، لیکن اتنا نہیں کر پاتے جتنا مالدار کر رہے تھے، ان کے لیے حل تھا۔ تو کہا اتنا تو نہیں کر پاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، انشاءاللہ تم کو مالدار صحابہ کے برابر اجر مل جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ اگلی نماز میں آ گئے، اب مالدار صحابہ دیکھ رہے کہ وہ صحابہ جو وفد بنا کر، گروپ بنا کر گئے تھے، اب وہ کچھ تو بھی پڑھ رہے ہیں ایسا، ہاتھ سبحان 33 ٹائمز تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا سبحان، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا ہم ایک تمہاری شکایت لے گئے تھے مالدار صحابہوں کی کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، سارے کام ہم دونوں برابر کرتے ہیں عبادت کے، لیکن مال خرچ کر کے تم لوگ آگے چل جاتے ہو نیکیوں میں اور ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ تو کہا سلوشن کیا ملا؟ تو کہا سلوشن یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 33 اور 33 بار پڑھ کر، ایک بار وہ پڑھنا مطلب گنتی 200، تو تم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ مالدار صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلی نماز میں جب جمع ہوئے تو غریب تو کر ہی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مالدار بھی شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب صاحب نے کہا یہ تو پھر آگے بھاگ گئے، پھر بھاگے ہوئے گروپ لے کر بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اللہ کے رسول، وہ ہم سے پھر آگے چلے گئے۔ آپ نے ایک حل دیا تھا، پیسہ نہ ہونے کے بعد بھی نیکیوں میں ان سے برابر ہو جائے، اور وہ مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پھر آگے چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کر کے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا، ان کو روک تھوڑی سکتے مت خرچ کرو مت پڑھو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں ایک سلوشن ملا، ایک حل ملا، ایک سہولت ملی کہ ایک انسان محنت مشقت کرتا ہے لیکن اتنا ہی کما پاتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے، ایک عام سادی سی ایک اچھی سادی سی زندگی جو ہوتی ہے وہ جی سکے۔ اب اس کو لیکن خواہش ہے صدقات کی، کوشش تو کرتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح میں اضافہ کر دے تو انشاءاللہ العزیز اجر کے اعتبار سے یہ بھی مالداروں کے خرچ کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حل تھا، یہ سلوشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیا تھا جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، تاکہ وہ بھی کم خرچ کرنے کے باوجود بھی مالدار لوگوں کے برابر اجر میں پہنچ جائے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے، میں ایک عام غریب انسان ہوں یا اتنا ہی کما پاتا ہوں جس سے اپنا پیٹ بھر لوں، تو تب ایسی شخص میں انشاءاللہ وہ اگر نیت کے ساتھ کہ دینا تو ہے لیکن نہیں یہ پڑے، انشاءاللہ عزیز وہ بھی جو ہے یہ جو اجر کے اعتبار سے ہیں، لیکن ہو بہو ثواب نہیں، اجر کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز اس کے برابر یا مالداروں کے برابر انشاءاللہ اس کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہنگورا ہے اور میں جاب کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اب وہ مدد کرتے وقت کوئی یعنی مدد کر کے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے کسی نے ہمیں دیکھا، تو اس وقت کچھ دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بارے میں ایسا سوچے گا یا کچھ، یعنی اس کے وہ کیا سوچے گا، اس تعلق سے ہمارے ذہن میں کچھ ایسے باتیں آتی ہیں جو ہمیں اس طرح سے نزدیک لے جاتی ہیں کہ ہم یعنی اس کے نظر میں ہمارا یعنی ایک ایسا ریپوٹیشن بنے گا کہ دینے والا ہے یا ایسا ہے, تو یہ شیطانی وساوس رہیں گے یا نیت کا بگاڑ رہے گا؟ جی مقرر سے گزارش ہے. بھائی نے ایک بڑا ہی بہترین سوال کیا جو عموماً ہوتا ہے. ان کا سوال تھا کہ صدقہ کر دیا, کسی انسان کو انہوں نے صدقہ کیا, صدقہ کر کے جب جا رہے تو کسی نے دیکھ لیا, تو ایک دل میں خیال آیا کہ اب وہ دیکھا صدقہ دیتے ہوئے, اب وہ بولیں گا بہت مالدار ہے, دل میں خیال آ رہا کہ اب نام ہوگا میرا, وہ بولیں گا خاموشی صدقہ دے رہا تھا میں نے دیکھ لیا کوئی نہیں تھا. تو یہ کیا چیز ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا نیت کی خرابی؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز نیت جو ہوتی ہے, یاد رکھیے نیت تین موقعوں پر خراب ہو سکتی ہے انسان کی, عمل سے پہلے, عمل کے دوران اور عمل کے بعد. نیت جو انسان کی خراب ہوتی ہے تین موقعوں پہ ہو سکتی ہے. ایک عمل سے پہلے, کہ عمل شروع کیسے, نماز پڑھنا شروع کرا اور اس سے پہلے سوچا لوگ دیکھی میری نماز کیسی ہے, تو یہ شروع میں گڑبڑ ہوگی نیت. دوسرا ایک ہے کہ عمل شروع کر دیا اور کرنے کے بعد بیچ میں خیال آ گیا کہ میں بہت اچھی نماز پڑھا لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک دوسرا ہوا. اور تیسرا ہوگا نماز پڑھ لیا پھر دیکھا ارے بہت لوگ جمع تھے میری نفل دیکھ, ارے ماشاء اللہ اب لوگ تعریف کریں گے میرے کی فلاں ہے. تو یاد رکھیے اگر ایک انسان کی نیت تھی کہ میں جب نکلا یا میں جب نکلوں تو لوگ دیکھے, پھر میں دیکھ کر نکلوں گا تو میری تعریف ہوں گی چرچا ہوں گی, بہت خاموشی دے رہا تھا یار یہ, تو یہاں یہ نیت کی خرابی شروع سے آپ کی ایکچولی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ریئل فیکٹ یہ کہ میں نے دے دیا خاموشی سے جا رہا تھا اور تب انسان نے کسی نے دیکھا, تو یہ وسوسہ ہوں گا تاکہ آپ آئندہ یا تو وہ آئندہ کام اس لیے کرے کہ خراب ہو جائے, کہ شیطان یہ بہکانا چاہ رہا ہے کہ آئندہ جب آپ کام کرے تو وہ کام ہی خراب ہو جائے. جیسے کہ آپ نے سوچا ارے اس نے دیکھا تھا اب آئندہ جاؤں گا انشاءاللہ تو اس کو دکھا کر دوں گا, ٹھیک ہے, یہ ایک ہو سکتا ہے شیطان کا وسوسہ. دوسرا اگر آپ نے کام کرنے تک آپ کی نیت یہ نہیں تھی تو انشاءاللہ عزیز آپ کا وہ عمل چونکہ پورا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کا اجر آپ کی نیت کے مطابق دیں گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملیں گا. لیکن یہاں اپنی نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے یا کر لیتا ہے تب شیطان بہکاتا ہے, جیسا ارے کتنی اچھی تقریر تھی اب لوگ کیا سوچیں گے تقریر کے بارے میں, فلاں ہو رہی واہ واہ ہو رہی, لیکن یہ عمل سے پہلے نیت نہیں, لیکن ایسے خیالات آتے ہیں یہ وسوسے ہوتے یاد رکھے شیطان کی طرف, اور یہ بہت ساری بار ہوتے ہیں. جیسا کہ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو, آپ نماز کے لیے جا رہے تھے, آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ کو خیال آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے آپ کا وضو صحیح نہیں تھا یا لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے تو آپ چاہتے اگلی بار ہو, تو یہ بات کے جو وسوسے اس کو آپ کنٹرول کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ شیطان آپ سے دور ہو اور آپ کنٹرول کریں اور آپ اسی سے خیال رہے کہ اللہ میرا اجر ضائع نہ ہو جائے میرے اس عمل کی وجہ سے, یا اللہ میرے اجر میں کوئی میری اسی نیت نہیں تھی کہ میں ریا کروں دکھاوا کروں, شیطان نے آ کے ایک وسوسہ ڈالا دینے کے بعد اللہ مجھے اس معاملے میں پھر بھی تو پکڑنا کرنا میں توبہ کرتا ہوں, یہ آپ کر لیں تاکہ اگلی بار ان شاء اللہ عزیز وسوسہ یا ایسا خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کام کیا کرتے تھے, کبھی کبھار ممبر پہ چڑھ جاتے اور کہتے کہ عمر کی جو ہے عزت جو ہے اسلام کی وجہ سے اور عمر ذلیل بھی اسلام کی وجہ سے ہوں گا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کھڑے ہو کے کبھی کبھار کیوں بول دیتے کہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے اور ذلیل بھی اسلام کی وجہ سے ہوں گا؟ وہ کہتے کہ کبھی کبھار میں جب خلیفہ ہوں تو مجھے ایسا خیال آتا وسوسہ کہ میں اتنے بڑے جو ہے ملک کا جو ہے ذمہ دار ہوں حکمراں ہوں, جب مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں اپنی نفس کو ذلیل کرنے ممبر پہ چڑھ کے بول دیتا ہوں کہ اسلام عزت اسلام کی وجہ سے اور اگر اسلام چھوڑوں گا تو ذلیل بھی اسی کی وجہ سے ہوں, تو نفس ذلیل ہو جاتی ہے سمجھ رہا, تو نفس کو آپ ذلیل کر دے اپنی, ورنہ وہ اگلے بار کے لیے ہو سکتا ہے فرسٹ عمل تو ہو گیا لیکن جہاں تک وہ عمل کا معاملہ تھا انشاءاللہ وہ عمل آپ نے خالص نیت سے کیا وہ قبول ہوا, رہا اگلا شیطان وہ نہ کرے تو اپنی نفس کو انسان ذلیل کر لے انشاءاللہ کہ یہ کوئی بڑی کام تھوڑی ہے, کتنے لوگوں نے یہ کام کیا, میں چھوٹا کر رہا ہوں اور دکھاوا آ رہا ہے مجھ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مجھے بہکا رہا ہے اللہ مجھے معاف کرنا, یہ کر لے تو نفس ذلیل ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اگلا نہیں ہوں گا. لیکن جہاں تک صرف آپ نے خرچ کر دیا تھا جب نیت آپ کی تھی, انشاءاللہ خرچ سے پہلے جو نیت تھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نیت کو دیکھے. جزاک اللہ خیر. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے, السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنی محبوب چیز صدقہ کرے, تو عورتیں کیا چیزیں صدقہ کر سکتی ہیں, کیونکہ عورتوں کی محبوب چیزیں ان کی میک اپ کی چیزیں ہیں, کپڑے وغیرہ ہوتی ہیں, تو بتائیے کہ کیا چیزیں عورتیں صدقہ کریں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا کہ محبوب چیز کو اللہ کے نام صدقہ کرنا چاہیے, تو خواتین کیا جو ہے صدقہ کرے, ان کی محبوب چیز میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو میک اپ کلب استعمال کیا آپ سیکنڈ ڈگری پر آ گئے, چونکہ فرسٹ آرنامنٹ گہنوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا آپ نے, وہ سب سے محبوب ہے اور پھر میک اپ, تو آپ سیکنڈ والا بات کر رہی ہیں, تو فرسٹ کی ہم بات کریں گے. آئیے واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیتے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایتیں آتی ہیں اور بہت ساری حدیث کتب حدیث میں آتی ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد چونکہ عورتیں خطبہ نہیں سن پاتی، وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عورتوں کو صدقات اور خیرات کرو، میں نے تمہیں جہنم میں کثرت تمہاری کثرت دیکھی، زیادہ دیکھا ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور عورتیں صدقات اور خیرات کرتی چونکہ وہ جہنم سے بچنا چاہتی ہے، اور یہ آڑ بن جاتا ہے نا صدقہ۔ اور حدیث میں آتا ہے بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے گہنے نکال کر صدقے میں کڑے اور یہ چیز ڈال رہی ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ تو وہ ہے، صحابیات جو چیز کو محبوب کرتی تھی عورتیں، وہ گہنے ہوتے ہیں۔ خیر آپ نے تو سیکنڈ کر لیا، مطلب تھوڑا سا لسٹ پر آ گیا میک اپ وغیرہ کے سامان پر۔ تو لہٰذا گہنے وغیرہ انسان کے لیے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے محنت مشقت کری، کچھ روپیے جمع کیے، شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ کفایت شاری کی، سم مطلب کچھ اماؤنٹ نکال لیا، یہ اماؤنٹ کو بھی آپ صدقات خیرات کے لیے جمع کر سکتے، چونکہ آپ نے بڑا محبوب ہے، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ میں جمع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ اس کے بعد 5,000 ہو جاتے کم از کم، چھوٹی سی ایک انگوٹھی سے ایک تولے کی، یا مطلب ایک معاف کرنا معاشرہ، مطلب 10 grams تو بہت مہنگا ہے، لیکن 1 gram 2 gram کی کچھ بناتی ہوں۔ لیکن ایسا ہوا جب آپ نے 5,000 جمع کیے، ایک ایسی خاتون یا آپ کا ایک ایسا رشتہ دار آیا جو اتنا بیمار اور مجبور تھا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اب آپ نے جو سب سے جس کو بولیں گے پیسہ جو بڑی محبت کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ محبوب ہو گیا نا آپ کا، اب یہ خرچ کر دے تو آپ آ گئے اس کے اندر اپنی محبوب چیز خرچ کرنے کے اندر۔ تو بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں، اور عورتوں کو تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تاکید کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ عورتوں جو ہے تم صدقات اور خیرات میں کثرت کرو، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک خاتون اٹھی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے؟ تاکہ وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لے اور ان اعمال سے بچ جائے۔ تو کہا تم جہنم میں اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہوں کثرت، ایک تم اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو اور دوسرا احسان کرنے والے احسانات کو جبھی اتار دیتی ہو، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ تم ناشکری ہوتی ہو اپنے شوہر اور دیگر لوگوں کی احسان کرنے والوں کی، اور دوسرا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو۔ لان تان سمجھتے نا، کہ کچھ ہوا کہ بیٹھ جانا، ان کا یہ ہو، ان کا بیڑا غرق ہو، ان کے بچے مر جائے، ان کی دولت ڈوب جائے، میرے بچوں کو ہمیشہ لان تان، اور دوسرا فرمایا احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو۔ کیسے؟ ایک مرد نے، باپ نے محنت کی، مشقت کی، بیٹی کے لیے سب کچھ کیا اور ایک عید کو جوڑا نہیں لا سکا، تو بیٹی کیا بولتی؟ ابا سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک، اس کی پوری محنت جو اس نے گھنٹوں گھنٹوں ایکسٹرا کام کرائے گا۔ شوہر نے محنت اور مشقت کر کے عورت کے لیے، بیوی کے لیے سب کچھ کیا، ایک بار کوئی چیز نہیں لا سکا جو اس کی محبوب تھی، کہہ دیا تم سے تو مجھے کوئی خیر حاصل ہی نہیں ہوا، اتار دی پورے اس کے احسانات ایک جھٹکے میں، ہے نا۔ بھائی نے سب کچھ کیا اپنی بہن کے لیے، ایک بار کوئی چیز نہیں لایا، چونکہ بیوی کا حق تھا، پہلے تو سوچا ایک ہی لا سکتا ہوں تو بیوی کا ہو جائے، تو بہن نے کہہ دیا بھائیوں سے تو خیر حاصل ہی نہیں ہوا آج تک ہم کو، اتار دیا احسان، لانتان اور احسان، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صدقات تو آپ کثرت کریں۔ اب ایک سوال، جو ہم تو کماتی نہیں ہیں عورتیں، پھر کیا صدقہ کریں؟ تو جو آپ کے شوہر آپ کو دیتے ہیں اس میں سے اگر آپ صدقہ کرتی ہے کوئی چیز جو آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی خرچ کرو، یہ صدقہ کر سکتی ہو، تو آپ کو انشاءاللہ اس صدقے کا اجر ملے گا جو شوہر نے آپ کو دے دیا۔ لیکن یہاں شوہر کو ڈبل بینیفٹ یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے صدقہ بھی ہو گیا اور شوہر کو بھی مکمل اجر ملے گا بیوی کے صدقے کی، تو ان کا کمایا ہوا، شوہر کا کمایا مال تھا، سمجھ رہے آپ۔ تو بیوی بھی صدقہ کرے، اور شوہروں کا کام ہے، مرد کا کام ہے اپنی بیویوں کو مال دے تاکہ وہ صدقہ کرے، ورنہ جنرلی ہوتا ہے ہم صدقات خود کرتے ہیں، بیویوں کو موقع نہیں دیتے، نتیجے تو ہمارے بچوں کو ٹرین نہیں کرتے صدقات کے معاملے میں۔ میں نے بہت کم عورتوں کو صدقے کا جذبہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، مردوں میں بہت دکھائی دیتا ہے، عورتوں میں نہیں۔ تو عورتوں کو عادت ڈالیے، ان پہ خرچ کیجیے، ان کو دیجیے تاکہ وہ بیچاریاں بھی صدقہ کرے، اور عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے، جو ان کے شوہر دیتے ہیں یا جو سیونگ کر لیتی ہے وہ صدقہ کرے، یہی ان کی طرف سے صدقہ ہوں گا، ان کا مال یہی مانا جائیں گے ان شاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو بھائی کے سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے فیض بھائی، میرا نام سید شاداب ہے، پیشے سے تاجر ہوں۔ یہ جو سفیر ہوتے ہیں جو پرسنٹیج کے اوپر انکم لیتے ہیں، تو کیا ان کو دینا درست ہے؟ ان سے پوچھنے کے بعد بھی وہ بولتے ہیں کہ ہم کو 100 rupees پہ 30 rupees ملتا ہے، جو تندرست ہوتے ہیں کچھ اس میں معذور بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کو پیسے دینا درست ہے؟ بھائی نے ایک صدقے کے تعلق سے سوال کیا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو کلیکٹرس ہوتے ہیں، جمع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے کچھ فیصد پرسنٹیج لیتے تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے سورہ جو توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 جو میں نے آپ کے سامنے، اس میں 8 جو مد ہے اس کے اندر تیسرا مد یہی ہے، مساکین جو ہے، تو اس کے اندر تیسرا مد یہ ہے کہ عاملین علیہا، وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں، اس کے کلیکٹرز ہوتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا، وہ گئے زکوٰۃ جمع کر کے لائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ نکال کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حاجت ہی محسوس نہیں کرتا ہوں، میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں تو آپ نے کہا نا ہٹا کٹا بھی اگر ہو معذور تو میں پہلا جواب دے رہا ہوں کہ اگر وہ صحت مند ہے سب کچھ ہے مال و دولت والا بھی ہے، تو کہا میں تو کلیکشن کے لیے گیا تھا لیکن میں تو ویل ٹو ڈو آدمی ہوں، مال و دولت والا آدمی ہوں، مجھے کیا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی تم لے سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے مانگا نہیں تھا میں دے رہا ہوں۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ کے کلیکشن کے اندر، صدقات کے کلیکشن کے اندر اگر کلیکٹرز کچھ فیصد رکھتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے ادا کے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ بہت ساری بار کچھ لوگوں نے تو اس حد تک بتایا کہ 80% کلیکٹر رکھ رہے ہیں، صرف 20% وہاں جاتا ہے جس کے لیے کلیکشن ہو رہا ہے، ایسی حالت بھی۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے مدرسے جینوئنلی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، جو محنت اور مشقتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور علماء اور حفاظ ہمارے سامنے جو حاضر ہو رہے ہیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ اتنے شروع ہو گئے ہیں، یقیناً جو جینوئن کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمتیں ہم سراتے ہیں، لیکن اتنے ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ریکٹس کے ریکٹس ہیں جہاں حقیقت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے اور ان کے نام سے پتہ نہیں سالوں سے کلیکشن چالو ہے۔ بلکہ ایسے ریکٹس بھی ہیں میں نے دیکھا ہوں کچھ بڑے شہروں کے اندر کہ صبح 10 بجے آپ کو کال کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں سب جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ 100-200 لوگ، کھانے کا نظم ہوتا ہے، کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، پان وغیرہ جو جو ضروریت کی سے پوری ہوتی ہے، دانت وغیرہ صاف ہوتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ظہر کے بعد سے کلیکشن شروع ہوتا ہے، رسیدیں سب کو دی جاتی ہے، رات دن رات کلیکشن ہوتا ہے، 50% جمع کرنے والا 50% جو جمع کرواتا ہے نہ وہ مدرسہ چلاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، صرف زکوٰۃ کا ریکٹ ہے بولتے جس کو معلوم عام زبان، یہ بڑے بڑے ریکٹس میٹروز میں چالو ہے۔ معلوم آپ کو ایسے لوگ رکھے جسے مسلم غیر مسلم سب ہے، داڑھی وغیرہ ٹوپی پہنا دی رمضان میں کرے، تو آپ کی زکوٰۃ کے تعلق سے یاد رکھیے پہنچے آپ کے صدقات، اس کو آپ ضرور دھیان دیں، مدارس وغیرہ میں آپ جائے اور ان کو رسید خود پھاڑ کے لائے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا، اگر کلیکشن کرنے والا صحت مند بھی ہو بیمار بھی ہو تو بھی اگر وہ کچھ فیصد رکھتا ہے تو عاملین جو اس سسٹم کو چلانے میں، زکوٰۃ کے نظم کو، بیت المال کو چلانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ، ان کی سیلریز اس میں سے بالکل نکالی جا سکتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کے مد میں ہی ایک مد اللہ نے کاؤنٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی میں آپ کا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام شجاع انصاری ہے، میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ تینوں میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کی کیٹیگری کیا ہے، مطلب کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ یہ کیا ہے، تینوں میں فرق کیا اور کس کو دینا چاہیے؟ تو یاد رکھ لیجئے جہاں تک دینے کا معاملہ ہے تو عموماً دینے کے معاملے میں سب برابر ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وہ سب کامنلی انہیں کو دیا جا سکتا ہے، تینوں میں مد میں ڈفرینس نہیں ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے لیے جو میں نے اگر مد آپ پوچھیں کس کو دوں تو میں وہی گناؤں گا، اپنے رشتہ دار جو اتنے مسکین ہو جو خود کما نہیں سکتے یا پورتا نہیں ہے ان کو، پھر یتیم اور پھر بیوائیں، میں ترتیب انشاءاللہ وہی بیان کروں گا چونکہ وہی ہے، تو لینے کا مسئلہ نہیں۔ اب تینوں میں فرق کیا، بیسک ڈفرینس میں بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ مال پر، یہ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے ہم پر، یہ حکم شریعت کا احکام ہے، فرض عبادت ہے جو ہمارے مال پر ہے۔ جس انسان کے پاس اتنی سیونگ ہو، انکم پر زکوٰۃ نہیں آتا کہ اتنی سیونگ ہو کہ سال بھر، مطلب سال بھر ہوتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، سال بھر ہوتے 355 ڈیز، لونار ایئر یاد ہے، سولار نہیں، وہ 365 کا ہوتا ہے، یہ 355 کا ہوتا ہے، تو سال بھر 355 دن تک اگر ایک مال نصاب سے اگر زیادہ ہو، اس کا ایک لمٹ ہے نصاب، اگر نصاب سے زیادہ ہو اور وہ سال بھر آپ کے پاس ہوتا ہے، سیف رہتا ہے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نصاب کیا ہے، اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو 85 گرامس یا اس سے زیادہ گولڈ ہو تو وہ 7.5 تولہ پرانا ہے، یاد رکھیے پرانا تولہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 11.33 گرامس کا، 11.33 کا، اور کچھ میں اختلاف یہ کہ کچھ تولہ ہوتا تھا 11.66 گرام کا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے، اب کے اعتبار سے کرے تو آپ کا تولہ ہوتا ہے 10 گرامس کا، تو لہٰذا 85 گرامس اور مور اگر گولڈ ہے آپ کے پاس تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، گولڈ پہ زکوٰۃ ہے۔ سلور کے اوپر 585 گرامس آف سلور، ٹھیک ہے؟ مطلب 52.5 تولہ پرانا والا تولہ، اور جدید تولے کے حساب سے 58.5 تولہ جس کو بولیں گے، اگر ہو 585 گرام چاندی، یہ نصاب ہے، اس سے اوپر اگر ہو، اتنی ہے اس سے اوپر ہو تو اس پہ زکوٰۃ لگیں گی، اور باقی ساری چیزوں میں شیئرس، ڈپازٹس، انویسٹمنٹس، بانڈس، ڈیبنچر، جو بھی آپ کا مطلب جو سیونگ جس کو بولیں گے، ایف ڈیز اگر وہ ہے، جس کا لیول، کیونکہ کرنسی ہے یہ ساری چیزیں، اس کا لیول 585 گرامس آف سلور کے برابر کاسٹ یا اس سے زیادہ ہو رہا تھا ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسا پلاٹ لے لیا جس کی کاسٹ ہے 1 لاکھ جو کہ 585 گرامس آف سلور سے زیادہ ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہو گیا، اگر یہ بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو۔ स्टॉक है आपकी दुकान के अंदर रखा हुआ जो कि 585 ग्राम से सिल्वर से ज्यादा है, साल भर इतना स्टॉक पड़ा रहता है, तो आप स्टॉक पर प्रॉफिट के साथ कितना आएगा उस पर आप जकात देंगे इंशाल्लाह। तो ये है जकात। सदकतुल फित्र जिसको कहते हैं फितरा, फितरा ये होता है कि जो इंसान रमज़ान के रोज़े रखता है जिसमें जो गुनाह, जो मासियत, जो खताएं, जो कोताहियां होती हैं, इस कोताही को हल करने के लिए, इसको निकाल देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदकतुल फित्र दिया जाए। सदकतुल फित्र के लिए साहिब निसाब होना, मतलब ज़कात के क्राइटेरिया में आना ज़रूरी नहीं है, जो दे सकता है वो दे, जो दे सकता है वो दे, ठीक है। तो लिहाजा हर घर के फर्द के तरफ से, छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा, सब के तरफ से, मर्द औरत और बच्चों की तरफ से अनाज का जो निसाब है, मतलब अनाज का जो लेवल है, ऐसा मुख्तलिफ फुकहा ने उसका डिफरेंस दिया, लेकिन सबसे लीस्ट भी अगर ले तो 2.5 मतलब ढाई किलो, 2500 ग्राम, ढाई किलो या उससे ज्यादा, 3 किलो तक भी कुछ नहीं का, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो, तो मैं तो कहता हूँ आमतौर से 2.5 से ऊपर आप कर दें इंशाल्लाह, 3 किलो ये काफ़ी है हर इंसान की तरफ से। वो ऐसी गजाइयात खाने की चीज़ देंगा, खाने की, जिससे लोग ईद के दिन मांगे ना, बल्कि वो खाए पिए अपने घरों में और खुशियों में हमारे शामिल हो। तो इसके देने का तरीका ये है कि ये चांद रात, रात में चांद दिखने के बाद से लेकर सुबह ईद से पहले दिया जाता है, और ईद के बाद अगर दे तो फिर अल्लाह, मतलब ये फितरा नहीं होता, आम सदका हो जाता है। याद रखिए, अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर चांद रात को हम देंगे घी ले आएंगे तो कब पिसाएंगा, तो फिर पिसावा दो ना, घी क्यों दे रहे तुम हर बार, मतलब क्यों ही हमने बना दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरे के अंदर मुनक्का, पनीर, जौ, खजूर ये दिया करते थे। मुनक्का कितना कॉस्टली होता है ना, मुनक्का सूखा हुआ अंगूर, मुनक्का, पनीर, जौ, जौ अनाज समझिए किस्म का, और खजूर आप दिया करते थे। तो लिहाजा गिजाइयात ऐसी चीज जिससे इंसान पेट भर सकता है वो देना चाहिए। इसके कलेक्शन के लिए ये चांद से पहले भी, मतलब चांद रात से पहले भी कलेक्ट और जमा किया सकता है, और उसके बाद दिया जाता है। तो ये हुआ फितरा। रहा सदका, सदका ये नफली है, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, वैसे सदक़े में ज़कात तो सब आ जाते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खैरात जिसको बोलते हैं, ये सदका है, ये माल पर जैसा ज़कात फ़र्ज़ इबादत है, ये नफली इबादत है, और ये देने के क्राइटेरिया बहरहाल तीनों हुए, तफसीलात बहरहाल मैंने सदक़े की पूरे अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। जी राइट हैंड साइड पर अगर कोई सवाल हो किसी भाई का तो आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इरफान है और मैं एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन हूँ। बहुत दिन से एक सवाल मेरे दिमाग में था जो पूछना था। जो सफ़ीर आते हैं मदरसों से, वो सफ़ीर मदरसों के नाम पर कहते हैं कि हमारे मदरसे में इतने बच्चे यतीम हैं, गरीब हैं, और उनके नाम पर वो चंदा जमा करके ले जाते हैं। उन मदरसों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी फ़ीस देकर, साहब इस्तेतात होते हैं, अपनी फ़ीस देकर तालीम हासिल करते हैं, और ये सफ़ीर ज़कात के नाम पर, सदक़ात के नाम पर माल जमा करके ले जाके उनको खिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तो उन बच्चों पर क्या मसला है, क्या वो ये खा सकते हैं? भाई ने एक सवाल किया है कि कुछ मदारिस में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे वो होते हैं जो पेड, मतलब फ़ीस पे करते हैं, कुछ बच्चे वो होते हैं जो फ़ीस नहीं पे करते हैं, जिनके नाम से ज़कात सदक़ात कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वहाँ खाना वगैरह सब कॉमन एक जगह ही बनता है, वो बच्चा भी खाता है जो वहाँ फ़ीस पे करके रहता है, वो बच्चा भी खाता है जो ज़कात का मुस्तहिक है, तो इस मामले में क्या होगा? तो देखिए, यहाँ अगर वो कलेक्शन कर रहे हैं और मदारिस में या मदरसे में ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही है जो यतीम है, यसीर है, नादिर है, मिस्कीन है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मजबूर है कि उसके बगैर नहीं चलता, और उनके नाम से ज़कात लेकर वो जा रहे हैं, और उससे अगर खाना बनता है, और वहाँ वो बच्चे जो पे करके आ रहे हैं, तो आप याद रखिए वहाँ जो बच्चे पे करके आ रहे हैं वहाँ वो जो खा रहे हैं वो अपनी पेमेंट से, मतलब जो उन्होंने फीस दी उससे वो खा रहे हैं, और वो बच्चे जो ज़कात के मुस्तहिक है वो उससे खा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि मदरसा, मतलब मिसाल आप समझ रहे हैं, इसलिए कि जब मिसाल के तौर पर पैसे जमा हो रहे हैं, आप गल्ले में पैसे रखते हैं तिजारत के, तो उधार भी आया तो गल्ले में चला गया फलां, लेकिन एक लेजर आप मेंटेन करते हैं कि उधार इतना आया आज, ठीक है, ये काम इतना हुआ, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो पैसा अलग नहीं होता उधार का, कहाँ है, सब एक जगह क्लब हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ वो लोग ज़कात जमा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चे फ़ीस भी पे कर रहे हैं, तो जो फ़ीस पे कर रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि वो फ़ीस इसी नियत से पे कर रहा है कि मेरा बच्चा रेसिडेंशियल है, रहेगा, खाएंगा, पिएंगा और पढ़ेगा, तो वो जो खा रहा है एक्चुअली वो फ़ीस से खा रहा है, और वो बच्चे जिनके लिए ज़कात मांगी गई और वो खाना तो कॉमन बन रहा है, लेकिन जो वो खा रहे हैं वो ज़कात का उसमें जा रहा है, लेजर बैलेंस, मतलब लेजर में वो अलग मेंटेन करते सारी चीज़ें। तो ऐसे मदरसों में या ऐसी जगहों पर जहाँ मिक्स है, तो जो लोग पे कर रहे हैं वो अपनी पेमेंट से ले रहे हैं, और जो पे नहीं कर रहे हैं, जो मजबूर है, वो यकीनन वो ज़कात वगैरह जो उनके नाम से ले गई वो उससे खा पी रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। जी भाई, आपका सवाल। मेरा नाम इरफान पठान, मैं एक वर्कशॉप चलाता आयरन फैब्रिकेशन। मेरा सवाल ये था कि अगर से हम किसी को उधार दें और वो उधार लौटा ना सके उस वक्त पर, और हम उसको ये सदक़े की नियत कर ले और बाद में वो उधार लौटा दे वो वक्त टलने के बाद, तो वो पैसे वापस ले सकते हैं? भाई ने एक सवाल किया है कि अगर उन्होंने किसी को उधार दिया था कुछ रख और वो शख्स लौटा ना पाए, फिर इन्होंने ये नियत की कि मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, मतलब ये सदका कर देता हूँ, अब वो शख्स वापस आ गया और वो आपको पैसे दे रहा है, उसको पता नहीं था अभी कि आपकी नियत आपने चेंज कर दी, बदल दी है बोलकर, तो याद रखिए ऐसी शक्ल में सदक़े का जो पैसा होता है जो आपने नियत कर ली कि मैंने दे दिया, उसको आप वापस नहीं ले सकते। आपको ये कहना होगा मेरे भाई जब आप उधार ले गए थे इतने दिन नहीं लाए, मैंने आप पे वो चीज़ सदक़ा कर दी, आप सदक़ा चूँकि दिए बाद नहीं लिया जा सकता याद रखिए किसी भी हाल में, तो लिहाजा आपको वो चीज़ उसको माफ़ कर देनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कि आप नियत उसकी कर चुके थे। अगर आप ये नियत करते कंडीशनल की 10 दिन में लाया तो मैं ले लूँगा और 10 के बाद मैं सदका कर दूंगा, तो ये कंडीशन पर डिपेंड, लेकिन आपने अनकंडीशनल सोचा कि मैंने उसको सदका कर दिया, तो अब आपने वो चीज़ उससे वापस नहीं लेना चाहिए और ये कहना चाहिए मैंने आपको वो चीज़ सदका कर दिया था, इसलिए कि सदका एक तरह से आप दे चुके ना, मतलब उसको सदका कर चुके, और ये सदका काबिल कबूल भी है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ताजिर था, वो ये किया करता था कि अपने उसके तिजारत के बिजनेस के जगह पे जो लोग आते और उससे कुछ उधार लेते, तो अपने नौकरों से कहता देखो लोगों पर सख्ती मत करना, आसानी से दे दे तो ले लेना वरना इनको माफ़ कर देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसके नौकर ऐसे ही करते थे, पहले बोलते थे दो, सख्ती नहीं करते थे, नहीं दिए तो बोलते थे नहीं दे पाया और वो माफ़ कर देते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ये फयाजी की वजह से, ये सदका देने की आदत की वजह से, ये माफ़ करने की वजह से उसकी मगफरत कर दी। तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कि आप कि तो उसने लोगों से नहीं कहा, नौकर से कहता था नहीं दिए तो माफ़ कर देना, तो लिहाजा आप ऐसा अगर नियत कर चुके तो फिर नहीं मत लीजिए और कहिए मैंने आपको सदका कर दिया था या आप कहिए। जज़ाकअल्लाह खैर इंशाल्लाह। मेरा नाम अली है, जैसा आपने बोला कि ज़कात देते थे तो नाम अली अली जी हाँ, तो मेरा एक सवाल था कि आपने जैसा बोला फितरा, तो फितरे में पैसे दे सकते क्या? भाई ने एक सवाल किया कि फितरे में हम पैसे दे सकते हैं क्या, तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुरबत बहुत ज़्यादा आम थी और पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी लोगों को, उसके बाद भी आपने फितरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ाइयात खाने की चीज़ें ही दी, तो लिहाजा फितरे में सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ाइयात ही देना चाहिए, इल्ला ये कि आप जिस मुल्क में हैं वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो तब आप कैश दूसरे मुल्क में भेज दें, उनसे कहीं ग़िज़ाइयात लेके दे दें। मतलब मिसाल के तौर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अमेरिका में हूँ, यूरोप के ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ गुरबत नहीं, गरीब आदमी नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से इंडिया फ़ोन करूँगा कि मेरा इतना इतना हो रहा है और इतना इतना मेरा आम खाने की कॉस्ट होती है, डॉलर्स वगैरह पाउंड जो भी है, अब इंडियन करेंसी में इतना होता है, आप क्या कीजिए इंडिया में इतना क्या लोगों को खाना खिला दीजिए, ग़िज़ाइयात, समझ रहे आप, तो लिहाजा वो ग़िज़ाइयात की शक्ल में हूँ, तो कैश नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ईद से पहले कैश देते हैं, वो 2.5 किलो अनाज, समझो एक आदमी को आप 25 किलो अनाज देना चाह रहे हैं, 10 लोगों का फितरा, तो बोलते 2.5 किलो अनाज कितने का, 25 किलो अनाज कितने का आएगा, 500-600 रुपये का, तो बोलते ईद को कपड़े बना लो 600 रुपये फितरा, नहीं होता फितरा, फितरा ग़िज़ाइयात ही होगा, खाने पीने की चीज़ें ही देना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैश भी था, गुरबत भी थी, लेकिन उसके बाद भी आपने फितरे में ग़िज़ाइयात दी, तो लिहाजा सुन्नत ही है कि ग़िज़ाइयात दी जाए, इल्ला के फिर वक्त ज़मीन ज़माना हालात के अतबार से फतावे तब्दील हो सकते, लेकिन आम बात तो यही है कि उसमें ग़िज़ाइयात ही देना चाहिए, कैश नहीं। तो आप क्या कीजिए, चीज़ खरीद के उनको दे दीजिए, चूँकि आप कैश देंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, तो ग़िज़ाइयात खाने पीने की चीज़ें उसको लेकर दे दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह आखिरी 2 सवाल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मेरा नाम शुएब खान है, मैं जॉब करता हूँ। पिछले साल मैंने ये नियत किया था कि मेरे पास जो गोल्ड है, ज्वेलरी जो पिछले साल मैंने जमा की थी, तो ये नियत किया था कि आने वाले साल तक मैं इंशाल्लाह उसकी ज़कात निकालूँगा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं रही, घूम गई, तो ऐसे में मुझे उसकी ज़कात देनी है या? भाई ने एक सवाल किया कि उन्होंने पिछले साल ये नियत की थी कि मैं आने वाले साल मेरी ज्वेलरी की ज़कात दूंगा जो निसाब के लेवल पर थी या निसाब से ज़्यादा थी, लेकिन ये साल ये हुआ कि वो गुम गई या चोरी हो गई जिससे वो निसाब से कम हो गई, तो याद रखिए अगर आपने ये नियत की थी कि अगले साल ज़कात दूंगा, अगर घर से ज़्यादा ज़कात कब देंगे जब निसाब को पहुँचे, और आपकी ये साल ज्वेलरी निसाब को नहीं पहुँचती है, लेकिन अगर नियत ये होगी कि अगले पिछले साल ही ज़कात नहीं दी थी और ये साल दूंगा, जब ज्वेलरी उस निसाब के लेवल पे थी, मतलब 85 ग्राम से ज्यादा थी, तो तब तो आपको जकात देना है, भले ड्यू हो गई आप पर, लेकिन ये नियत थी कि अगले साल इंशाल्लाह मेरे पास ज्वेलरी रही निसाब तक तो मैं दूंगा, और वो कम हो गई तो इंशाल्लाह आपको जकात उसकी देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जकात एक फर्ज इबादत है, जब वो होंगी निसाब को तभी होंगी। आप सदका आप दे सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, तो लिहाजा आपकी उस नीयत की वजह से आपको ना कोई कफारा देना है ना कुछ, इसलिए कि नीयत ये थी कि मैं ये सोचूं कि अगर मैं अगला साल जिंदा रहा इंशाल्लाह तो मैं नफिल रोजे ज़्यादा रखूंगा, लेकिन अगर इंतकाल हो जाए तो ये एक नीयत थी, नज़र भी नहीं, नीयत थी मेरी रखूंगा लेकिन नहीं रख पाए, तो आपने सोचा कि भाई मैं ज़कात दूंगा इंशाल्लाह मेरे पास निसाब के लेवल तक गोल्ड है, तो बहरहाल आपकी वो नीयत थी, लेकिन चूंकि वो निसाब से कम हो गया तब ज़कात तो आप पर वाजिब नहीं रही, आप चाहे तो सदकात कर दे, लेकिन उसका ना कोई कफारा है ना आपकी वो कोई नज़र थी, इसलिए कि वो तो एक फरीजे के लिए आपने कहा था रहेगा तो इंशाल्लाह मैं दूंगा, और वो गुम गया, तो लिहाजा आप क्या करें कि उसका आपको कुछ भी नहीं देना है सिवाय इसके कि आप चाहे तो उसका सदका दे अगर वो निसाब से कम गोल्ड हो गया होगा तो, लेकिन अगर वो निसाब से ऑलरेडी ज़्यादा था उसमें कुछ कमी आई तो फिर तो नहीं, समझ गए ना, मतलब 85 ग्राम्स था और चोरी हो गया 5 ग्राम तब 80 होगा, या 10 ग्राम तो 75 ग्राम होगा, तो आप इंशाल्लाह आपको उसकी ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। जी जजाकल्लाह, इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद नईम है, ताजिर हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता है फॉर एग्ज़ाम्पल समझो 1 लाख रुपए से उसने स्टार्ट किया और साल भर में थोड़ी देर के लिए समझो 20 लाख रुपए हो और उसका वन टाइम समझो उनने एक साल में ज़कात दे चुका है, मतलब साल गुजरने से पहले भी दे चुका है, और नेक्स्ट जैसे जैसे आप फैज भी बता रहे थे कि प्रॉफिट पर ज़कात दी जाती है, तो ये समझो उसका बिज़नेस प्रॉपर्टी का है, अगर प्रॉपर्टी का बिज़नेस है और समझो नेक्स्ट टाइम समझो थोड़ी देर के लिए अगले साल जो है तो 20 लाख रुपये रोटेशन में जो भी समझो 30 लाख रुपये, तो पूरे 30 लाख रुपये पर ज़कात लगी ही है, जो 10 लाख रुपये प्रॉफिट का है उस पर लगी हुई है। भाई का सवाल ये था कि माल तिजारत प्लॉट से समझ ली किसी के, अब एक साल प्लॉट की कीमत थी 100 रुपीज़, 100 रुपये थी, अगले साल ये हुआ कि प्लॉट्स जब उसने वो 100 रुपये के प्लॉट्स थे उसको बेचे तो प्लॉट्स मतलब उसका जो अमाउंट जमा होगी वो समझ लीजिए 2000 रुपये होगी, जो कि निसाब से ऊपर चलेगी समझ लीजिए। सवाल ये कि अब अगले साल उसने 2000 की ज़कात दे दी, अगले साल फिर 1000 रुपये ज़्यादा अर्न किए उसमें ऐड कर दी उस 1000 को, तो अब ये हो गई, तो सवाल ये था कि अब पूरे 3000 पे दे या 2000 छोड़ के 1000 पे दे, तो याद रखिए जो माल तिजारत है समझ लीजिए आपने ये साल था अगले साल शिफ्ट हुआ, मिसाल एक प्लॉट था उसको बेचा 100 का था 200 का लिया, 200 का था 300 का लिया, तो आपको हर साल पूरे की जीरो से लेकर जहां तक आप गए उसकी ज़कात देना अगर निसाब को पहुंचता है तो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपने ज़कात दी, नेक्स्ट ईयर आपने अर्न करके 10 ऐड कर दिया लेकिन ये पूरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग हो गया आपकी, तो आपको 30 पे देना पड़ेगी, पूरे 30 पर, 20 नहीं छोड़ना। थर्ड ईयर अल्लाह उसमें और बरकत दे कि वो और बढ़ गया समझ लीजिए 3000 से 4000, 5000, 10000, तो आपको जीरो से लेकर पूरे, जैसे कि सोने का करते हैं ना ज़कात देना है 85 ग्राम से ज़्यादा है तो ये साल आप पूरी देंगे, अगले साल भी आपको पूरी सिफर देना है, फिर उसके बाद साल ऐसा नहीं कि ये दे दिए तो अब ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसी तरह कैश में भी आपको हर साल उस पूरे का आपको प्रॉफिट के साथ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में क्या होता है, मैंने ज़मीन ख़रीदा समझ लीजिए 100 रुपये की, कंस्ट्रक्शन किया 50 रुपये का, लेकिन प्लॉट बिकता है 2000, 3000, 4000, 4000 रुपये में, मतलब इतना ज़्यादा, और ज़कात किसकी दी जा रही है, बोले वो 100 और 50 रुपये 150 की, नहीं प्रॉफिट ऐड होगा उसमें, मिसाल के तौर पर ज़मीन ली और उस पर कंस्ट्रक्शन किया, आप एक एक फ्लैट की कॉस्ट है समझ लीजिए 1-1 करोड़ में जा रहा है, जबकि ज़मीन वगैरह कंस्ट्रक्शन मिला के सब 1 करोड़ के अंदर है, तो आपको प्रॉफिट ऐड करके पूरे की ज़कात निकालना है, 10 फ्लैट से 10 करोड़ के, तो 10 करोड़ की ज़कात रहेंगी, एक्चुअल ज़मीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ज़कात नहीं, प्रॉफिट ऐड होगा, तो लिहाजा आपने 20 का अल्लाह ने उसको 30 किया, 30 को 40 किया, आपको पूरे जीरो हर साल अगर वो लेवल को पहुंचता है तो देते रहना पड़ेगा उसको। प्रॉपर्टी का है तो समझो पूरे उस पर देना है। देखिए दूसरी कोई तिजारत चाहे प्रॉपर्टी हो कोई भी चीज़, आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो शूज़ की कॉस्ट है 100 रुपीज़ मैन्युफैक्चरिंग, उस पर प्रॉफिट ऐड होना 200, शूज़ बिकता 300 में तो ज़कात 300 की देना है, तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं है, हर चीज़ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं मोबाइल कंपनी चलाता हूँ 5000 में मोबाइल हैंडसेट बनता है, सेलिंग कॉस्ट 25000 है तो मुझे ज़कात देनी पड़ेगी पर हैंडसेट 25000 की, और कब, जो माल साल भर बचा हुआ रहता है इंशाल्लाह। अगर और कुछ है तो मैं स्टॉक थोड़ी देर के लिए शॉप पे गई जी, उसमें स्टॉक समझो 10 लाख का था जी, लेकिन स्टॉक 10 लाख का ही है, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का होगा जी, तो उसको कैसा करेंगे स्टॉक के साथ देंगे? भाई ने एक और सवाल किया कि स्टॉक अगर है वो जो 10 लाख का परमानेंट रहता है दुकान में, मतलब 2-4 लाख का आता है 2-4 लाख का चला जाता है, 10 लाख का परमानेंट और 2 लाख की अर्निंग हुई, तो याद रखिए 10 लाख पे ज़कात देंगे आप उसके बाद अगर वो 2 लाख साल भर सेफ रहे, इनकम पे ज़कात नहीं है सेविंग्स पर, साल भर सेफ रहे तो आपको फिर 12 लाख की देना पड़ेगी। अगर साल भर अर्न किया 2 लाख लेकिन खा लिए इस्तेमाल कर लिए तो सिर्फ जितना स्टॉक था उसकी देना, उसकी इनकम की नहीं देना है। सेविंग्स पर ज़कात है, इनकम पर ज़कात नहीं। तो लिहाजा अगर वो बचते हैं तो 10 की देंगे, फिर आपने 12 लाख का माल फिर सेल किया, अगले साल आपने और 2 लाख कमाए, सेफ भी रहे वो 2 लाख पूरे, तो फिर आपको 14 की देना, समझ रहे? तो जो सेव हो गया उसके इंश्योरेंस देना पड़ेंगी। इसी पर हम अपनी बात को खत्म करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।